بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه شبغتيا واغفر لي ابي بخنو كبلار زما تا انه كان من الضالين. يقينا دي گمراهان سخا ابراهيم عليه الصلاه والسلام خدای بخنو کې زما بلار دا انه کان من الضالين یقینا دې دې گمراهان او سخا اوس دا دعای وره کوله موږ سوره مریم ته تلو چلته و سره وعده کړی و صحیح بیا په دې دعا باندې یو اعتراض وارد دی چې دا کافر د پاره دعا د بخنه دا شرعا ناروا ده حرام ده. نو ابراهيم وله کوله عليه الصلاه والسلام موږ مسله ذکر کړی و چې سو پورې کافر ژوندې وي او مړ شوی نه وي نو د بخنې دعا معنا یې دا ده چې الله ایمان ورته ورکړي او وي بخښي. السلام بیا موږ سورة توبه ته لاړو چې وما کان استغفار ابراهیم لأبیه الا عن موعدة وعدها ایاه چې ابراهیم د وعدې پیش نظر پلار دپاره دعا کوله فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه او چې هغه ته کله دا ښکاره شوه چې دا د الله دشمن دی یعنی کافر به مړېږي نو هغه د ځان لا تعلقه کړ. ان ابراهيم لا اواه حليم. سوره الممتحنه اته وشتمه پاره الممتحنه دا 155 ايت نمبر دريم سلورم لن تنفعكم ارحامكم هرگز بنا فدر نگی فائدہ بدر نگی تاستا ارحامكم رشتے ستاسو ولا اولادكم انا اولاد ستاسو یوم القیامت پر وقت قیامت بانے یفصل بینکم اللہ بتاسو جدا کی دیو بلنا نو ہر یو بندبا ٹریٹ کولشی انڈیویجولی انفرادی طور ہر یو بندبا داغ ہسٹری تبلشی کتے سر فیملی ہسٹری تا چیز وی دے چارے پلار دے چارے رور دے چارے رشتہ دار دے چارے. اللہ تعالیٰ فرمائے چھ اس کل دا فیملی ہسٹری تنشی کتے نو پتہ ہو لگی دا چھ سو کم اندر یو بل بخان رازی. اللہ تعالیٰ فرمائے چھ بیا تا فکر ہوکا دا آخرت دا ورزے دا خپل زوی دا پارا دا لور دا پارا خز دا پارا خاون دا پارا پلار دا پارا مور د پارا رور د پارا خور د پارا قوم د پارا قبیلې د پارا دوست د پارا رشتہ دار د پارا خپل آخرت متباہ کوا. د دې آیت پیغام دا دی او موږ یې کوو کنه صحیح موږ چې اوس حرامې را جمع کوو یا دروغ وایو د ځان د پارا اوس د ځان زما سورو خېټه ده کوچنۍ خېټه دا خو راخو مات ارزه بله اولاد د پارا څه فکر وستې اولاد دپاره. نو الله تعالی فرمایي اخرت کور تر اخرت فکر نه کې دی اولاد دپاره ځان تبا کې حالانکه دغه اولاد قیامت پر ستا په خیر خو نشي راتلی. دا مې سي دیوال ستر آیت نه سیف الله خان تا ودرې کړې سره احمد آیت نمبر 4 ته دې ټیکنالوژي د کار خلاص نو ها دریو لن تنفعكم ارکز نفن شدر کوئی تاستا ارحامكم رشتے استاسو ولا اولادكم نا اولاد ستاسو يوم القيامت پر وقت قیامت يفصل بينكم الله بجدا والا ولا ستاسو ميسكي جدا والی مانا دارا چه اللہ تعالی با هر یو سڑے انڈیویجولی ٹریٹ گئی کل نفس بما کسب رهین. بس اللہ تعالی فرمائی چه هر یو بندہ بسیز بھی پخپل عمل کی هر یو بندہ بسیز بھی بنشے بھی پخپل عمل کی واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ پاغ عمل جتا سوئے کوئے بصیر ان کا تن کے دے واچ کے ان کے دے نگرانی کا ان کے دے. نوز دا آیت میسج سرے سیف اللہ خانہ چی دا اولاد دا پارا یا رشتہ دار دا پارا خپل آخرت متباہ ہوا اس درے پیغام اللہ ورکے چی گورا تاس خدا خبر ہے تمہارو بنا چی دا بلار اثر پا اولاد کی ظاہری دل پکار دی بچا د پلار اثر. نو تاسو مو کلیم کوئی چې ابراهیم زمونږ پلار و نو بیا دا اثر تاسو کې ظاهر ولې دی صحیح شو خلک وای وای اولاد چې پلار ته نیت نه سره پرې کول دي دا کوم ځای وای چې پلار خسرې او اولاد خرابې قادر وي آرام دي بیا سره وي شکر دي پلار نه نیت خلک وي سوې خلک پلان پښان دي اوس الله تعالی فرمایي تاسو کریم کوي چې ابراهيم زمون پلان نو بیا تاسو باور نه دي قد كانت لكم اسوه حسنه يقينا كانت لكم دتال دپارا اسوه حسنه بهترین رول ماډل او بهترین نمونه فی ابراهیم اپ ابراهیم علیہ السلام ذات کے والذین معه او آکسانو کے چه ابراهیم سره ملګری الله تعالی فرمایي اگر رول ماډل لستا است پارا هغه څه رول ماډل دي ته وای چې سړی فالو کوي سړی څه کوي فالو کوي نو ستاوی سکردار اذا قالوا لقوم کل چته قوم پلتا ان برا منكم لا تعلق استاذنا ومما تعبدون من دون الله ودا خدایانونا چه تاسو عبادت کوئی دا اللہ نبغیر کفرنا بکم مونگا انکار کا استاذ درشتینا کفرنا بکم مانا مونگا استاذ درشتینا انکار کا وبدا بیننا وبینکم الغداوت والبغضاء ابدا وبدا واضح شوی دا زمونگا استاذ میز کے دشمنی او بغض ابدا فار ایور زمونگا استاذ دشمنی دا دا پیچ اپنا دا دا دا ریکانسیلیشن نا دا لیکن دروغ خبر نشی کے دے لیکن دروغ خبر نشی کے بعض اوقات پختنو وطن کی دا سی حرکاتی ہو چھ مشرانو پاکی دروغ خبر نشی بولے وہی وائی بس سید نبی حیاء خبر ہے نبی آلتا مشرانو دا خبر بولے شی من بکره کله جرګه کې داسې انوار شو صحیح نمون به چې داس خبره به څنګه شروع کړو صحیح نو اوس ابراهیم علیه السلام او دا عمر ګرو خپل قوم ته وي خپل تور پلانو ته وي خپل پلانو ته وي خپل رونو خوادو ته وي چې زمونږ او تاسو هم مسکې دا کوم دښمنۍ او کوم نفرت پیدا شوې ده لیکي پېچ خپل شي کې ده لیکي دروغ خبره نشي کې ده ها یو شرط ده حتا تو منو مگر دا جتا سو ایمان راڑے پالا بانے آوازے نو اگر آٹومیٹیکل پیچ اپ دے اگر سا شاید آٹومیٹیکل پیچ اپ دے تعلق دے نو سیو اعتراض پیدا شد چنا دا سا خونوا ریزرویشن شتا ابراہیم دا خبر پلار دا پار دا مغفرت دعا کولا نو اللہ تعالی خبر ذکر کلا چی دا ریزرویشن رلی اللہ قول ابراہیم آہا خبر دے ابراہیم پلار پلتا لا استغفرن لکا چیز بتا پار بخن وانم وما املک لکا من اللہ بلشئل از اختیار نلنم تان پارا دا اللہ مقابل کے لکھون لیوم لکا خدا ہے تا بخنن کے ایمان ندر گئی نظر بیا حس پکی نشم کورے چکل اللہ ابراہیم توبی سورہ توبی والا آیت مونگا تھیر کر ہاں چی دے با کافر ملی گی نبی ابراہیم علیہ السلام او کې وو نو سو واپس پر سبق راځي خو بس یو دعایا خېلې کې وکړه چې اوس دې به کافر مليږي نو دا فرشور ده چې دې به جهنم ته ځي نو که د خلکو وړاندې د ابراهیم پلار پرشتو نیولې او جهنم ته بوځي نو ما ته پاره وړې د رسوایي خبرې زه به ډېر شرمنده وم نو خدای وي یو داسې لار جوړه کې چې زه د قیامت پر ورځ دې پلار ته وځي ونه شرمېږم نو ابن عباس سے وای چې رده د پلار شکل به د قیامت پر ورځ باندې د پک شي صحیح نو فرشتے میں ہونی سی نو چاہتا بدا انٹروڈیوز نشی دا ابراہیم پلار دے علیہ السلام و السلام نو دے بدا رسوائے نا بچی وغفر لیا بے بخنو کے پلار زماتا ان لو کانا یقینا دے دے من الدالین دو گمراہان سخا ولا تخزنی ما مرسوا کے یوم یبغسونا پاورت چی خلق بجوند کورشی یوم دا غورت دا لا ينفع مال چه نفع بنشی رسول مال ولا بنونان اولاد نا مال دا چه کار رازی او نہیں اولاد رازی الا من ات اللہ مگر سر پاسو چرا دلکڑے اللہ تعالی تا بے قلب سنیم پدا سزڑ بالے چه محفوظ دے دا شرک نا اللہ تعالی فرمائی چہاں صرف آغا سڑے فائدہ کے لئے چه ده چه زده ده شرک ده محفوظ اللہ تر آغلی ها که گناهونه یه غبه اللہ تعالی و بخی گناهونه بی غبه اللہ و بخی خوچه شرکی نی کره و ازلفت الجنتو للمتقین و ازلفت الجنتو خیستکلی شوی ده جنت للمتقين د متقين لبار و برزت الجحيم اديار پرشير جهنم للغاويلا گمراهان لبار د جنت کی تیارول نو خيست کول ډیکوريټ شوی دی څنګه شوی دی ډیکوريټ شوی د جهنم کی تیارې دلوي چې دا غي شغل او دا غي لمبي الله دې معفي وکړي وقيل لهم ابعر شديتا اين ما كنتم تعبدون چ چرتا دیا خدایا استاسو چ تاسو بندگی کوله من دون الله بغیر د الله نه قیامت پر اس به الله مشرکین نه تپوز کی تاسو خدایان چرتا دی چ تاسو د الله نه بغیر بندگی کوله هل ينصرونكم آیا دوی تاسو امداد کوله شي چ د عذاب نه بچ کی هل ينصرونكم دوی تاسو امداد کوله شي چ د عذاب نه بچ کی او ينتصرونا یا کتاستا عذاب ملاو شردو استاسو انتقام او بدلا غستشی ينصرونکم ابتداء بچاو ينتصرون انتقام غستر چستاسو خدایان پا دی پوزیشن کی دی چستاسو دا عذاب نا بچ کی دسا نا بچ کی دا عذاب نا پا دی پوزیشن کی خونه دی خانو چستاستا عذاب او سزا ملاو شی بیا پا دی پوزیشن کی دی ستاسو انتقام واخلی نو کنمو بچ کولشی او نا انتقام غستر خدایان خوار کرو نن سوچ کئی فَقُبَ كِبُو فِيهَا پس دیبہ سرچپا ما جورشی سرچپا اپ سائیڈ ڈاؤن فَقُبَ كِبُو فِيهَا دیبہ سرچپا غردوشی دی جانم کی وَالْغَامُونَ اَقُمْرَحَانْ خَلَقُمْ وَجُنُودُ اِبْلِيسَ اَلَّشْكَرِ دِ اِبْلِيسُ اَجْمَغُونَ تُولْبَ وَرْوَا جُورِشِ قَالُو دُوِبُوِ وَهُمْ فِيَا يَخْتَصِمُونَ اَدْعِبَ دِ جَانَمْ كَي اوبر سر آرگومنٹس کئی دیبا جانم کی اوبر سر آنو بس آرگومنٹس بدا کئی سڑیا خود کتا خدای نوے والے کتا ماتا نوے راغلے پا دیگن تاز آڑو لے تاز بوتر کسین ہوتا صحیح یا تاز پا دے کفر و پشیر کو آڑو لے مانتا بے یوبر سر جنگ شروع شی قالو وهم فی آیا اختصمون دا مسلمان چی انہوں نے یوبر سر دوستی وی خوش کرے اونی والے شن ٹوڑی یوبر تا وہ صحیح صحیح دلتا ہم دنیا کی بے ٹوڑ صحیح یوبر تا وہ صحیح خدا جستا بے خوبا زی تازہ گینگ کی شامل کرو نو اللہ وی جہنم کی بہن دا گینگ والا کافران ٹوش کو پر سر بے جنگوں نے کری قالو دوی بوی وم فی آدوی پدی جانم کے اختصمونا جنگونا کئی یو بل سرا آرگومنٹ سوریز دیں بکئی تلائی وی بقسم پخدائی ان کننا یقیناً مونگو لفی زولال مبین پوازے گمرائے کی زکا او دا جنگ بس صرف پلا کی یو بل سر نکئی دا معبودان بیم دا دوی رو سوائے دا پارا خدای جہنم کی وجہی دا بودان بیم دا سر پارا دا دوی در سوائے دا پارا چی دا گورا تاسو دوی بان اخبل بچ بچاو مختو ای خوزان لهم پا جہنم کی پراتی اذن سویکم زکا منتاسو برابر ہولے بے رب العالمین دا رب دا مخلوق آسرا ای خدایان اخبرو تب ہوئی چی مونگا یقینا دیر گمرا خلقو تاس تا مونگا دا خدای مقام در کرو دا استاسو بی خوبا جتاسو ہم جہنم کی پراتی وما ازولنا انو گمرا کری مونگا الا المجرمون مگر مجرمانو خلقو فمالنا نشت مونگ پارا من شافعینا سو شفاعت کون کے تو شفاعت ہوئی شفاعت سب مور سفارش ہوئی سفارش دوارا ہوئی فمالنا نشت مونگ پارا من شافعینا سو شفاعت کون کی ولا صدیق الحمیم او نتاس دوس حمیم چه حمایتو بلا تڑمو کی مونگورتا جگری دوس ہوئی سوئی ورتا جگری دزڑ دوس ولا صدیق الحمیم ان دزڑ دوس فلو ان لنا کرتا کاش کچر موند پارا یو پسی راکنش دنیا تا فنکونا شب مونگا من المومنین دا بخو مومنان سخا کہ یو ذر خدای واپس دنیا تا بوت اللہ با بیاو کنی چی مونگا سنگا پاخ مسلمانانی ہو ان فی ذلک لآیا یقینا پدے کے عبرت دے وما کان اکثر مومنین او نو اکثر دوی مومنان و ان ربک ایقینا رفتا لہو العزیز الرحیم دغا اللہ تعالی دا قوت مالک دے او دا رحمت مالک دے نو دے دا غلبی مالک دے پچا کمزور نہ دے دے دا غلبی مالک دے پچا کمزور نہ دے خو کریمینل او مجرم لا تروس نیولے ولے نہ دے زکہ دے رحمت مالک دے اللہ تعالی وای دی معنا دا نہ چې زه کمزور یم یا ټایم ما لپاره مناسب نه دی، ممکن دی دا سړی وتښتي چرته، ممکن دا سړی وتښتي یا انډرګراؤنډ لاړ شي، بیا به څنګه پیدا کوم؟ صحیح الله تعالی وایي نه ان ربک الاول عزیز، الله تعالی خو هر مای چې څوک غلط وتښتي دی نه شي، خو تر اوسه دا مجرم نیولې ولې نه دی؟ رحیم، ځکه د الله د رحم تقاضا دا ده چې وخت ورکړي. کذبت قوم نوح تکذیب کړو، د دروغو نسبت کړو قوم نوح المرسلین پیغمبرانو ته، نو زده ولګي چې پیغمبر ته، حالانکه هغه ته یو پیغمبر ته لرلو علیه السلام، الله تعالی وایي قوم نوح تکذیب کړو د پیغمبرانو، نو د یو پیغمبر تکذیب، د ټولو پیغمبرانو تکذیب ځکه دی چې مسیح یو دی. چې څه شی دی؟ نو چې چا د نوح علیه السلام تکذیب وکړو هغه د 144,000 پیغمبرانو تکذیب کړی دی، ځکه د ټولو مسیح دانه چې لا اله الا الله. خبر دین کړه، نو که چا د موسی علیه السلام تکذیب وکړو نو هغه د ټولو پیغمبرانو تکذیب کړی دی، که چا د عیسی علیه السلام تکذیب وکړو نو هغه د ټولو پیغمبرانو تکذیب وکړو، که چا د محمد رسول الله تکذیب وکړو نو هغه د ټولو پیغمبرانو تکذیب وکړو. هغه وایي چې زه موسی باندې دا ګپ نه کوي، دا دروغ وایي. هغه وایي چې د عیسی علیه السلام باندې دا دروغ وایي. صحیح. کذبت قوم نوح تکذب کړو قوم نوح المرسلین د پیغمبرانو، اذ قال لهم کله چې وویل دوی ته خوم ورور د دوی نوح نوح علیه السلام، الا تتقون، آیا تاسو ځان نه بچ کوئ د شرک نه؟ تاسو یریږئ نه؟ تاسو ځان د شرک نه بچ کوئ؟ انی لکم زه یم تاسو لپاره رسول پیغمبر امین. نو د امین دوه معنی دي، امین یو معنا د دیانتدار، او دوی معنا د ټرسټ ورتي، دوی معنا د معتمد. څه شی معتمد؟ چې ته په اعتماد کولی شې، ټرسټ ورتي، یعنی زما خبره ومنې، تاسو چیټ کوم نه، په ما اعتماد کولی شې. الا تتقون، آیا تاسو ځان نه بچ کوئ د شرک نه، آیا د الله د عذاب نه؟ دوی معنا الا تتقون، آیا تاسو وېرېږئ د الله نه؟ انی لکم زه یم تاسو لپاره رسول پیغمبر امین دیانتدار او ٹرسٹ وردی معتمد. فتقوا الله، ویریگئی اللہ نا، واتیعونی، اطاعت کئی زما، فرمان برداری زما کئی. نو اس پتہ لگی دا چی دا اللہ اطاعت مزمر دے و پوشیدن پتے کی چی پیغمبر اطاعت بکی. یو سڑے کوئی چیز خدای نے یریگا، نو دا خدای یرا پتے کی پوشیدن پتر چی دا سڑے دا پیغمبر اطاعت سورو کئی. نو چې تر څومره حد لري پیغمبر اطاعت کوي، تر څومره حد لري خدای نه هېرېږي. صحیح شو. وما اسالکم علی من اجر سن غوانم تاسو نه علی په دې تبلیغ باندې، په دې دعوت باندې، په دې میسج باندې، من اجر، اس اجر د نه غواړم، ز کمپنسیشن نه غواړم، ز ویجز نه غواړم، ز پیسې نه غواړم، ز خدا میسج تاسو ته مفتر کوم. او دا دین میسج خلق قبلی هم علا چه مفتی ورکی، او که ٹیوشن پی لس روپای مولا گی خلق بیاغی ده تیار دی، که تیاری بیتا نا، یعنی که پخپلا خواه خوابا یو سنے بای دونیشن با دیر ورکم، خو که تا ٹیوشن لگو نو بیا خلق تیار دی، خلق دا غواری چه زمان ما شما دار طول خو مسلمانان جوش دلتا. صحیح، خو که تورتا ایز مونگی اسلامی سکول دی صرف 350 روپای یا 300 روپای دمیاش دی، دا فیس دی. صحیح، کتابونه ورته هم سکول ورکوي، ډریس ورته هم سکول ورکوي. صحیح ده، او تعلیم ورته هم دا سکول ورکوي، ټیک کیئر هم کوي، ورکوټي ماشومان دي، دې ته بیا نه دی تیار. ځکه وایي دا چې اسلامي سکول دی نو مفت په کار، دا چې اسلامي سکول دی قیصر دا ولې په ډېر خلک د دین تقاضا بیخي ډېر لري، او ډېر ښه خلک دي، دا د دین مزاج دی چې دین باید چې مفت ملاو شي. صحیح، اوس دا ډیپینډ کوي سرکمسټانسز باندې. صحیح، اوس بیک هوم هلته څوک ټیوشن نه غواړي، زمو په دغه مسجد څنګه دا هغه ځای تقاضا ده نه دي، دا ځای تقاضا ده دلته یو څوک ټیک کیر کوي، هغه له بلونه ورکول دي، هغه له خوراک کول دي، هغه له شورو سر کول دي، که دا ټول کارونه نه دي. په دې فرق کې 2000 زره مې یوازې میاشت د مارګیج ما نو اوس هغه لري کوم مارګیج کړی ورته نه مارګیج نه ځان زړه خلاص کړ. صحیح، اوس زموږ وګوره 1500 روپۍ تقریبا د میاشتې مو خرچه ده، څنګه الله پوره کوي دا صرف الله ته پته ده. صحیح، هم په موږ پوهېږو. صحیح، بس اوس سره ریکوست وکړم نو داسې څوک غلی غوندې راشي. صحیح، نو زه بشر په ماشا کار نه راشي. صحیح، هغه غریب خوشحاله شي. صحیح، نو الله پوره کوي. څوک یې پوره کوي؟ الله یې پوره کوي. وما اسالكم علی من اجر زبتا اس درس درس درس خر کوم چې دی بدن تور نه راش پین سر ډال ماترا کی چکرا کی دا جوړ لستر ډال چکرا کی مې دا ول دا ورکو یو نوجوان الکس مو شاګر ما اعلان کوم دا ڈیوائیڈر لگو راغ پینځو ته پوښتنه کرا دا ول صحیح شو بیا بل زنانا زمو شاګر دا نو سټډنټ دا انګلیش سکول کی را پینځو ډال چکرا کی دا ول صحیح دا دغه مرګ ول صحیح ایر کنډیشن نو ایر کنډیشن باندې ډېر خرچه رااله خو ډېر کارو خدای الله تعالی دا څه پروګرام دا څه کسان چې ایکسپیکټډ نه و ایکسپیکټ یو سړی بار نه راغی دا دې تاسو ایر کنډیشن خبرو دا چک والا صحیح ما ختم د پاره ډونټ پکار دي صحیح په کسان دا وی سورې ما پنځل نه سره ډونټ پکار ګریزره یو او دا څه خلک دي چې وای نه او موږ په ډېر داسې چې یو خدای ورکړي دې چې پیسې دې واړ ته وایي لکه چې لاله صحیح وای هم د پښو د پاره مرګ یو کس دونه موږ قرضې ځانه غوښته دې غي موږ دې پوزه راو ته څنګه پیسې واپس راغی علاوه چې خو $500 دې ورکړي خدای ورکړي کا خدای ډېر شي درکړي دي اوس موږ ته بار بار وایي چې راکړي او راکړي اگر راکړي او راکړي بدن نه ښکارې صحیح ده که وکړه صحیح او سپه د الحمد لله خدای ورکړي دې او بیا وګوري نن تاسو ښه الحمدلله یره مینه چې سورې واسطه تر هغه ته ښه دغه چې فلا خان سکال اعتکاف کو دا زدا د ماشمان مور په تاسو زبر د سورا کرا د ټوله اعتکاف وړاندې دغه چې فلا خان ورته بس اور ورته ولا غوا خوسه فلا خان بیا داسې کلک شو ماته په خطا شوه مې غسب غا وی خطا شوم چې دا دنیوي کار مل تکړې ما ته چا وی چې په مړه کېګه ما خپل کار کړې ټول فائدہ وی مو یار کې ما هغه څنګه وی یو سړی هر وخت پاک صاف او صفا ستر راځي ځکه په دغه باتروم دی نو کله لام به کاو داس کې صحیح وی څه ودا چې دومره خو خوب کې کې چې سو پاین پسند کې ته شي مزید دی کې خاصه دا غوښتل چې شخرات او شي سرحد بس بدله دی دنیا رو دا ښه دی بس مولا سره سره پیسې دي کړي خوراک ور سره ډیری ڈریس ور سره ډیری استراحت ور سره ډیری دا مولا شو چې راغله دا بیرور مو یو په دا د تو ما دې چې لور چې تر رستورانت د درس نه بعد دا د رستورانتان دی نه زه خو غاډي له کامي دا یو خو غاډي ساتي نه خو به کم غاډي دي دې کې دې کې نه به وي توبه د خدای شان دی ما هغه څنګه وي مونږ پاکستان کې غاډي نه او ستاسو دلته خو خېږي نه خو زه ستا چې کوم ما نه زما خو چای سني ورنه دا سټوډنټ دی یو وی دی یو کې کو کدی یو کې دا کې کو کدی صحیح نو دا حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي او حدیث کو سړي صحیح چې الله تعالی دنیا ته وی وی اخدمی مې يخدمني خدمت کو دا هغه چا چې څوک زما د دین خدمت کوي دنیا ته الله وی ها چې خدمت کو دا هغه چا هغه پسې ورمنډه کوا چې څوک زما د دین خدمت کوي او وی فرمایل ومن خدمك فاستخدميه چې څوک ستا خدمت کوي لګیدل خپل غلام یې جوړ کړ دنیا دې وی چې څوک ستا خدمت کوي لګیدل تا پسې منډي وای نو بس دا چې کچ غلام دي صحیح نو زموږ اوس ډور په خاطر دې نه خپل کوشش کوو لږ زګ کوشش کوو نو بس یا کوشش وکړو نو موږ راشه موږ بل دین دا کارو نو بس دنیا الحمدلله خدمت کې لګیای دې سره خدمت کړل څه شی راړي دا فلوټ ولتا راړي نه اسې دا اگزامپل ورکړو دغه بده شې دی لوري قازا پرم پیدا پتا والا ګوالا ها د فروش چې شاته یو وه و ما سرکم علی من اجر نغانم تاسو نه غلې په دې دین باندې مل اجر سمزدوره ال اجر یا نه دې اجر زما الا غلا رب العالمین مگر رب العالمین باندې چې مل به اجر سوګره کوي الله تعالی برکاین هر یو پیغمبر د دین کار کړی دی خالص د الله لپاره او دا غره دین مزاج دی فتق الله ويرګي الله تعالی نا او اطیعونی او اطاعت کوي زما فتق الله ويرګي الله نا او اطیعونی او اطاعت کوي زما وما قالو ندعو به انومن لك آیا منتابان ایمان راړو وتباکل ارزنول حالانکه ستا اتباع کړی دا استا مگر تیا کړی دا الارزنول دی ډیر لاند خلکو ارزنول مانا چې د معاشرې د ټول د لاندې خلک دی غستا سوستا ملګری دي مونږ هم تاسو ته روان شو د دې سه امکان شته قطعا دا د معاشرې د ټول نه لاندې خلک مونږ ورته وایو سبب ورته کمنو کمن لوہار حداد آہنگر ترکان دا سپلائی چی گنڈی سوئے ورتا چمیار تا سوئے ورتا موچی دا موچی اردو لفظ دے سکی پینہ دوز آگا فارسی لفظ دے پختو کی تاثر ایسی نشتی دو دا چمیار رہی ایسا بسکشی گوزی کسانا بسکشی گوزی آو کانا سایی اندیوی بوٹو نا دا خدا سوا په سکول کې یو استاد څه شي یو استاد هغه ماشومانو ته په شپږم یا په اووم ګریډ کې انګلیش ښوده څه ورته ښوده انګلیش ورته ښوده نو هغه ته ویې دا یو ده تاسو یو وایي وی دا یو ده دې ته وایي پلو وایي پی ایل او یو جی ایچ څه ورته پلو او وی دا لور ده تاسو ور وایي ریبل چې پکې وایي ویدی تا سکل وی سکل وی سکل اوی دا بلچای دا ویدی تا شاول صحیح اوی دا گنترے دے گنترے کلنگ دس کلنگ وی ویدا کلنگ دے دی تا وی پک ایکس وی سکل وی پک ایکس نو اس رمبے یو شیر جب بدا لاس سڑی پی گوٹ کری تاس بھی جنے رمبے دا سپلن مولی شیر ایس لاس سڑی گوٹ پی گئی یو تا یو سپلنٹ دا پوسو کو وی رمبی دا جس وی ویرمبیتا ناغله نو ورته چرمبیتا په انګلیش کې سوې ویرمبیتا سوې ناغله ورته انګلزان په لاس ګور نه کوي ینه خیدا شي نه پېښې فتق الله وادي هوني قالو دوی ورته وې انو منو لکا آیا مونتا د پارا ایمان راړو وت باګالا کستا اتباع کړي دا الارزنو نا دې ډېر لاندو خلکو ارزل دا د رزیل سپرلیټیو ډیگری دا رزیل ډیر لاندې بند ته وای نو ارزل دا غیر زیات لاندې دا نو زدای دا نسبت کو دا غیر کسبونو ته دا ارزل چې ورته وي نسبت کو څه دا یو آهنگر دی لوهار دی بل ترکان دی بل نجار دی بل چمیار دی بل موچی دی بل فلان فلان د دې کسبونو په حواله ورته سوي الارزلو نو پیغمبر ډیر عجیب جواب ورک هغه به ما باندې وایي چې ایمان راوړی دی ما دا غره د پروفیشن ته پوسټ کړل دی کړی ته کیسه قال امر دوی و ما علمي بما كانوا يعملون وما علمي نشته علم زما بما كانوا يعملون باغ عمل باندې چې دوی کوم عمل کولو ما ته دوی د پروفیشن هیڅ پته نشته ان حساب مو الا على ربي ندی حساب دوی مگر پر رب زما لو تشعرون کتاس د احساس کې یو خبر باندې ځان پویول شي نو هغه چې د ارزنون لفظوي نو ګویا باټم لاین دا سه دا غي مقصد دا چې مونږ د دومره لاندې خلکو سره یو ځای نشو کېناسته نو کته چې مونږ ایمان غواړي د دې ځان نه نه غوړته جواب ورک چې و ما نه بتار د مؤمنین نه مز شړم کې د مؤمنانو ان انا نه مز الا نذير مبين مگر يرون کې ظاهر ما قالوا دوی ورته وي لا ان لم تنتهي وک چرت من نشو او نوحا لنكون لتكون لنا نشيبت يقين ملر مرجومين د سنسار شو د غانو نه موږ د پکانو په ډبرو بدونو مړ بده په ډبرو بدونو قال اوی در رب او رب زما ان قومی کذبونی یقینا دی قوم زما تکذیب وک ففتا بینی پس فیصلہ وک زما میس کے اردوی میس کے فتح نے او مکمل فیصلہ ونجنی نجات را کی مالا ومن مغیا چالا جزما مل کر دی من المومنین یعنی مومنان فانجینا نمون نجات ورکتلا ومن مغو سوچ دسرو فی الفلک المشہون باگڑک کشتہ کی مشہون مانا دکا نو ټکا د انسانانو نه نو انسانانو خو په صحیح روایت سره اته کسان ور سره سره ورسره سره پته کسانو ورسره خو باقی دا نور حیوانات او برډز او انسیکټس دا په کې ورچولی وو صحیح چې نسل باقی پاتې شي چې څه وشي نسل باقی پاتې شي په تاسو کتاب کې پیدا کول شي شاید دلته پیدا کیږي دی پیرشډ نیشن دی پیرشډ نیشن نو هغه هیستوریکلی دا امتونه چې دا کوم خدای تباه کړی دي د دوی هغه هیستوري او هغه علاقه او دغه پکچرې او دغه ټول ډیټیلز ښودلي تم پیدا کړ کتاب هم بدیا دی دی پیرشډ نیشن فان جینا او نجات ورکدلا او امه او جال چې د سر فل فلک المشعون باډک کیشته کی ثم اغرقنا بیا مونږ غرق کړل بعد پست دینا الباقینا باقی خلق ان فی ذلک لآیا یقینا پدې کې عبرت دی و ما کان اکثر المؤمنین انه اکثر داوی ایمان راړل کی و ان ربک یقینا رفتا لو العزیز الرحیم دې د قوت مالک دې د رحم مالک دې کذبت عادن المرسلین تکذیب کړو عادیان والمرسلین د پیغمبران مردو یا لاغا دا د سعودي اد د یمن په مینس کې دا سي سي سعودي کې دا او سي سي یمن کې دا ان دې ته وای الربع الخالی الربع الخالی په خوا زمانه کې چې دا د آبادینو نو الربع الخالی د آباد دنیا سره مې سو دا صحرا د آباد دنیا سره مې سو دا عادیان نه بعد پکې څوک آباد شي ویني عادیان نه بعد پکې څوک آباد شي ویني خلکو دې علاقې نه نفرت کو قران کریم ورته وادي احقاف وایي صحیح قرآن کریم ورته سوئی وادی احقاف احقاف ویلی او په دې نامه یو سورت ده قرآن کې سورۃ الاحقاف صحیح پاکستان په اړه کې سورت ده سورۃ احقاف نو دا ته وای وادی احقاف او احقاف وای اصل کې سینڈ ہلز صحیح سینڈ ہلز د شګو ورونه ورونه خو مشن دي صحیح د تیوی د ډبر دا د سورونو د شګو ورونه نو زم شګی نه تشه صحیح اوس موږ آباد اوس آباد شو اوس په کې آباد څه شو اوس دې په کې ډرلینګ کوي او تیل رو واسي غوښته صحیح نا ځای نه تیل سره وستر چلتره ډاچي ورته ملاو شه د عادیان ما سره چلتا وي ورته چې تر خو له ملاو شه هغه دی ها هم دا خاطر مې سم سره کې ستوره وو ته وی یو ځای وره د دې چې ما چلته یې خو بار کړی بل نه کیدا نه تفاصا ام صاحب چې په ځای ماږي فارم څو اني هو بابا پیدا کذبت عاد للمرسلين تکذب کړو عاد یان المرسلين د پیغمبرانو اذ قال لهم اخوهم کر چوي دوی ضرور دوی هود علیہ السلام الا تتقون آیا تاسو میرے گئے اللہ نا انی لکم زیم تاد پارا رسول پیغمبر امین معتمد امین معتمد نوز پتہ ہو رہے گی دا چپ دینی بندہ کے اعتماد تٹولنا بنیادی شئر ہے دینی بندہ کے سشے اعتماد چی دا سمرا معتمد سڑے دے سمرا پتہ اعتماد کرشی سمرا تا ٹرسٹ کرشی دبانے زه کو سوال ترست ورتي نه مځه په ګنبه ورته اکی به خدای یاره نشته صحیح نه خو بیا وای چې مونږه کړه قمار بازان نه خدای له خلکو خزم کړه بازان کی اخو په قمار بازای په جوارای به ورای چرتا زه کا ترست ورتي نه د دې وجه د مفتی فتوا کې د ترست اهمیت دې ډیر زیات چې فتوا بل داسې مفتی نه راځي چې دا په اعتماد وي دا نه چې وسره د مستی سات خو بل اخر کو مستی خو په اعتماد نشته یا دا کې دار معاشره کې قابل اعتماد نه دا کې دار معاشره کې قابل او په خپل په حلال او حرام باندې تابع په حلال او حرام بس بس باندې ورړای نو دا اعتماد خبر زګه سره چې ډاکټر لذي نو کوم ډاکټر لذي چې ما نه چې ما اعتماد دي اګه ولر له ډاکټر باندې اعتماد کول پر شو بیا ورل نه دي صحیح کپا ډاکټر نه اعتماد کول پر شو بیا ورل نه دي کپ مولا دې اعتماد کول پر شو اعتماد خبر ایو ور کپ دکاندار باندې اعتماد کول پر شو چې دما سره دوک کډوا نو بیا باندې ته سودا کې دلونه پدې فتق الله ويرګي د الله نا او اتيوني طاعت کوي زم ما وما سلكم عليه من اجر زنوالم تاسو نا په دې تبلیغ باندې من اجر سکمپنسیشن ال اجر یا د مزدور زم ما الا على رب العالمين مگر رب العالمين باندې اتبنونا ایا تاسو باندې بكل ريح بهر اوچت ځای باندې آیت نشانات بسولا بے فائدہ کار کوي تاسو نو دای کار د منرس سجه د مونومنتس نات منرس مونومنتس یادګاری نشانی او دلته به یو بهترین ایفل ټاور جوړ کو نو لکه د ایفل ټاور یوز سره صحیح نو چې کوم ځای باندې لړه خټه نو باغ باندې به ټاور جوړ کو صحیح نو ان یوز سره نثینګ اسی انټرټینمنت سجه اسی عباس کار اللہ تعالیٰ پیغمبر ورته وی چې تبنون بکل ریح آیا تاسو جوړوي پارو جزای باندې آیتن یو علامه او نشاناتا بسونا بی فائدے کار کوي وتتخذون مصانع اجوړوي تاسو مصانع لوی لوی بلډینګونه او عمارات لعلکم تخلدون لک چې تاسو به همیشه پاتې کیږئ دی دنیا کې بس تاسو په خپل دوه په خدای برابر نه ده نو دا مضبوط مضبوط عمارات جوړوي ها نو لکه تاسو باندې شری دنیا کې پاتې پته لګي تاسو په افغانستان کې د بامیانو په تاسو دا جوړي ها وای را بتشتم بتشتم جباره نه اکل چې تاسو نیول کوي بتشتم جباره نه نو نیول کوي ډیر ظلم سره یو چې په چا مو وسره شي او دا غي نیول کوي نو بیا درکې اسرحم نه ان خپل مخالف سره بیا اس رحم نه کوي حالانکه انسانیت ته خدا خدا چې په مخالف دې موس راشي مخالف دې موس دغه مونږ فلانې به معاف کړو چې په ما زور ورو خود به معاف کوم سبا کوم ورته صحیح دا وځي ګره ما په موس راشي او چې سو بار نه ورته کول شي ورته یا اوس من اف اعلان ورته کړی اوس معاف صحیح نو دا معاف دا معافي دا الله په نس باندې قابل قبول لا او کوم معافي چې تر مجبورای دی وځي کې اخو ته نه کې معافي نو سبا کې زمون پتا و تر کې بزرګ سړیو نغل بخلق دا هر بل قسم دوای نه ني حکمت چې ویل یونانی حکیمی نو دل او بزرګ سړیو خلق په دعاګانو وځي نو زمون یو خپل ور تر او نه کو سنا سړیو ډیر جنگ یاله و نا ور ته یره چې ما پاچا سه په ما د څه دوای وډی کوي ما نه دا طبیعت مډیر ګرم نه او دوای وډی کوي دا ګس کا واشر په احمد صاحب کې سهار اچو نو پناره باندې شربت احمد صاحب یې ځکه وستا حرارت په دې ډیر دی صحیح چې دا حرارت تل کنټرول شي صحیح نو بیا ورته وی جوړه ته دعا وکا یارا ته سنسیت وکا دعا را ته وکا نسیت را ته وکا غوسره ډیر راځي نو بچا سره ډیر بزرګ سره هغه ورته ځان نه زور وړه ځکینا ستان سو زور وړي هغه سره کینا دا اوس باندې کنټرول شي ته کا اوس نه اوس درلا نو تا به وسه کړی او به وسه کړی دا به په چپل اسمانه والے بس بیا به وسه په خپل کنټرول صحیح فتق الله ويريك الا تنانا واتيوني تاغتو کي زما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو وار مکه موظمه کې بهر په صحرا کې د یو ولې لاندې پروت حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د روند کړه ومنه کې نو د یو کافر را لیکته او اخو محمد صلی الله علیه وسلم نو تر هغه واست په امر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ښه ښه باندې پوښ نو را کې راست آرام سره خو ریلاکس صحیح خو ریلاکس او بیا ودرې سړی ته ابي سړی تر راځته او دا پوښ د کړه مې مې یاسم کمې نه مانه بده سوف نه سي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته الله سو الله الله ناغه حضور علیہ الصلوۃ والسلام باندې گزار کو دومره hebat پیراله چې تر دې ولوي دا نو تر پیغمبر علیہ السلام ورته کړه په باندې ورته کړه مې یاسم کمنی اوس بتا ما نه سو خلاصې نو په الله کې دوان و تا ما نه سو خلاصې نو ویلا احد ایسو نشتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تر بیا پتی چې بچو ما معاف کړ هغه اوس ما ته کلمه وایي نو دې دوی معافي وتقول الذي يريك اذا الله امدكم چا تا سره امداد کړې دې په ما پاشې تعلمونه چکتا سو پويږي څنګه امدكم دومره زبردست باډي دې سټرکچر در کړې دې دومره بدلي ساختې مضبوط در کړې دې چې دا الله تعالی انسانانو کې اچھا نه دې ور کړې نو تاسو دا اخره نه لريږي چې دومره مضبوط مضبوط جوړ کړې امدكم بالعامل تا سره امداد کړې دې په انعامل په مویشیو وبنينا باولاد وجنات الباغونو وعيون ابچشمو باندې توبو چشمه اني اخاف عليكم زيري غمتا سبانه عذاب يوم العظيم ذا عذاب دروزلوين قالون دوی ورتوی وی سواون علینا برابر دموند پارا او حستا کتواز کے ام لم تکن من الواغزینا یا تنید واز کون کو سخا یعنی مون پار استاد اس خبر اثر نشتر دا سے زاز تڑے گئے کتا لگی آئے اکنی لگی آئے مون پار اس اثر لگی گئے ان آغان ندا طریقہ اللہ خلق الاول اولینا مگر دا طریقہ دا سمانا چې دا اساس دا په شان لیونیا به ش تاریخ لیدلې دي چې خلکو ته دا خبره کړې دي بس دا یو روټین پروسس ته صاحب شان لیونیا به ش دنیا کې صحیح وما نحن مغصبين ان يومغا عذاب شوی لګته چې مو یری فکذبور د تکذیب کده هود رسول فعلقنا مغا هلاکل دوی ان فی ذلک لا یقیناً پدے کسے کے ملوئے عبرت دے وما کانا اکثر مومنین اندی اکثر دے ایمان لانوں کی وَإِنَّ رَبَّكَ اَيَقِينًا رَبْسْتَا لَوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ دے دلوئے غلبے او درحم مالک دے قَذَّبَ السَّمُودُ الْمُرْسَلِينَ تَقْزِيب کرے او سمودیان دے پیغمبرانو دلو دوی علاقہ دا دو شام علاقہ دو اس دو سعودی کا ڈھول کی دا ملا دو شام ہوئے وردہ خوز دچا پر ثبت کی رہا دا سعودی پر کنٹرول کی دا چکر دا مدینی منوری نا تبوک تا دی نا دوی علاقہ شروع کی گی دا مدینی منوری نا تبوک تا جزے نو لارا کی دوی علاقہ شروع کی گی دا غیبیلی دوی بیلی حجر سا اور قرآن کریم کی یو سورت دیر سے سورہ حجر اذا قال لهم اخرون کلچوے دوی درور دوی صالح علیہ السلام الا تتقونا آیاتاسو نیرے گئی اللہ نا انی لکم یقیناً سے امتار دپارا رسول الامین پیغمبر ٹرسٹ ورتی فتق اللہ ویرے گئی اللہ نا واتے ہونی اطاعت کئی زما وما اسألکم نقوالم تا سنا غلیب دے دعوت بانے من اجرن سمزدرے ان اجریان دے بدر زما الا ولا رب العالمین مگر رب العالمین بانے اتترکونا آیا تاسو پر خودش فی ما هاونا پدانے مدنو کی چی دے زیدی آمینی لا پی فازت بانے یعنی تاسو پر خدای بانے کفر کوئی او قسم لا تاسو دا عقیدہ دا چی تاسو بدل تا پدینے مدنو کی عمل سر جوان تیر کے اتو ترکونا آیا تاسو پر خودش فی ما هاونا پا آشینو کی چی دے زیدی آمینی لا پی فازت و پا عمل بانے کم سی دونا فی جنات الباغون کے وویون چشموں کے وزروع فصلوں کے ونخل اب خرماؤں کے سکی نخل خرما کجوری ونخل بکجور کے تنوا چ میوے داغے حسیم زود حسم دی میوے داغے حسیم زود حسم نو دیکھو گورا لگا سمرا چی نیوٹریشن فیکس پدے خرما کی زیاد دی دمرا دا زود حسم دا حالانکہ چکم شے کے نیوٹریشن فیکٹس یاد دینا اگر حضمی کی پتہ وہاں استفق سفر ہے صحیح اللہ تعالیٰ فرمائے وہ نخل تلقوہا حضیم نمبر اول اور نمبر دے نمبر دے اندہ علیکہ چھے خورما پخپل زود حضم دا اور چھے خوراک پسی دے وہ خوراک خوراک زر حضم آئی دا حضیم او حضوم دو اٹھا ایسا شے دا حضیم دا او حضوم دا لگا بازے شے دا سی چھے پخپل حضیم بھی خو حضوم نہیں بل شے ناز نہیں او بازی دا سی بل شی از مائی پخپلا ناس بھی گی لیکن دا مولے نا تس مولے ہوئے مولے نا دا مولے دا نوز دا چلی خوراک سر او خورا خوراک از مائی خدا پخپلا خبیش شی دے ناس بھی گی بیا بے بدے خلید رازی صحیح درقی و رازی نو دا پخپلا ناس بھی گی لیکن بل شی حضم کردی دا دی وجہ خوراک پسی خورما خورل لازم بھی دی وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ كَنَسْتَلْ وَيُوَرْدَا گڑھ چی ٹکے گڑھ چی جوڑے تازو بات سوائے تراشل وَدَنْحِ دُوْنَا تَاسُ تَرَاشَي مِنَا الْجِبَالِ بَغْرُنُ كِي بُيُوتَ الْقَسْرُنَا کیسا فَارِحِنَا پَدِیر مَحَارَتْ سَرَ فَارِح مانا دیر مَحَارَتْ نُنو دوی صنعت کا دیو کتر آغا زمانے چې په هغه زمانه کې دومره لوی لوی بلډنګونه یې د نقل کې جوړ کړي. دا خو لا ډېر وړوکی دی، د دې په لس سومره بلډنګ غره یې کنسته دی، او داسې هم نه چې بس هسې یو غار جوړ کړی دی، نه، یعنې دومره بهترین طریقې سره یې غار تراشلی دی چې د هغې پلرز دي، د دې پلر او د دې پلر د دې په دې ساحت کې به د یو ملي میټر مطابق فرق پیدا نه کړي. دومره بیا چې په دې باندې کوم نقش و نگار کړی دی، دا کاڼي په داسې انداز باندې تراشلی دي چې په دې پلرز باندې کوم نقش و نگار کړی دی، عقل به دې ورته حیران شي چې ورکه دا کوم ګولې جوړ کړی دی. ممکن دې یو ملي میټر هغه پلر د ګول نه غټ وي، بالکل خوب وګاره شي. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، او تاسو تراشئ من الجبال غرنو کې بيوتا قصرنا كورنا فارهين ډېر بهار سره. فاتقوا الله، او يريږي الله نا واطيعوني اطاعت کوي جما، ولا تطيعوا اطاعت مکوي امر المسرفين، د دین د مشرکانو اسراف وي. د حد نه تیریدل په دنیا کې د حد نه زیات تیریدل چې دی اشرک دی. څه شی شرک دی؟ ځکه مشرک سره دی ډیر حد ور تیر شوی، ځکه دی نه لاندې کوم ګناه چې دی هغه د حد نه تیریدل دی، خو ګناه دی صحیح. خو د خدای عطا دی چیلنج کول، د دې نه لوی جرم بیا دنیا کې بل نشته. ولا تطیعوا اطاعت مکوی امر المسرفین، د کار د مشرکانو، الذین هغه مشرکان یفسدون فی الارض، چې هغه فساد پیدا کوي پزما کې. نو شرک دا دنیا کې د ټولو لوی فساد دی. ولا یصلحون اصلاح نه کوي، قالو دوی ورته وي انما خبردارا انت من المسخرین، چې ته د هغه ګروپ څخه چې چا باندې سحر او جادو شوی دی. دا قسم خبرې ځکه دوی خو وګورو اوس دنیا کې ټول لیونی وي، او یو دې پکې روغ پرېښوده، نو هغه روغ به لیونی کې هغه لیونی به لیونی هغه روغ به لیونی، ځکه ټول خبر خلک به یو د دې وجه دی. خو وګورو ته به د دین کار کې، خو چې معاشره کې بېدیني خوره شي نو خلک به تا ته لیونی وي، نو که دینداري عامه شوه نو بیا بېدینه سړي ته لیونی وي. صحیح، دا خو امور نسبیه دي، امور اضافیه دي، صحیح ریلیټیو دي. چې کوم کار اکثریت کوي نو هغې ته خلک ټیک وي، چې اقلیت کوي ناغلی بنے دی. حالانکہ دا اقلیت دا کار بٹی پی دا اکثریت دا بغلطی، خو انسانی مزاج پتہ دا بارے جوڑ دے تا تا پتہ سنو دا ٹول سرک نہ پوئی کی صحیح اصطلاح پر سی سنگا سب ہوئی رہتا دا ٹول دنیا نہ پوئی تو پوئی کی انتا ہوئی چکتا ہے اس دا خر سنگا پوئی کی صحیح. قالون دویو دوی انما خبر دادا انت من المسخرين، چته من المسخرين د جادو کړي شونا، ما انت نه ته الا بشر مثلنا، مگر یو انسان په شان زمونږه. فاتب آیت رات لوکا به آیت یو معجز باندې، ان كنت من الصادقين، کیت درشتو سخا چې پیغمبري پیغمبر خو باید چې معجزه و خي، پیغمبر خو باید چې معجزه نو صالح علیہ السلام ورته څنګه معجزه نو داسې یو لوی راک پروت و غټ اوس هم شته یو غټه ډبره پرته وه وی کنه دې راک نه دي پرېګنټ او بلار به اوښه راوېسته پرېګنټ او بلار به اوښه راوېسته او هغې بیا ډلیوري هم کړه لنګه شوه صحیح او د هغې پیس کړل مونږ شروع کړل نو مونږ به عمر شي د پیغمبرې نو صالح علیه السلام الله نه وغوښته نو بس صالح علیه السلام دې قوم ته یو ګورې دې راک ته څه ګور څه کوي وی دې راک ته ګورې راک په خوځېدو شو اے کولاوش او خطر اوت صحیح بلا مو خراب وته لک سات بعد اغي ډیلیوري وکړه صحیح. اوس د دوی دغه ته یو کوی او صاف ډرینکینګ واټر اوس وشت ته خوګو بو کوی صحیح. نو صالح رسول الله والسلام ورته چې اوس یو معجزه مو وستا هغه خدای درکلا. نو د دې پس منظر کې تاسو په څه پیمنت وکوي امتحان دی دایمه نو څه پیمنت وکړو بیره دا کو یو په یو راز تاسو سکای او یو راز دلا ټوله وو دی وشې ته پرې دی نه په کمر راز باندې دا وشې دا وو بوس کینه پاره به تاسو دا وو پاد کیږي نه هغه یو مو چي نه پاره به تاسو ټول کوم دا په فرګونو خرج شي د دې کوخه شو دی بس کای سبا کوي نه دیو نو شو دی قاسم ګرمي وی او بیا دوخه الله صحیح په ګرمي کې بیا په ګرمي کې صحیح. نو اوس دوی باندې دا ټیسټ روان شو نو څه موده خو دوی ګزارا وکړه خو یو ورځ دومره ګرمه هوا چلېده او دوی شودې اوس کړې او هغې ورته داسې هیټ اپ کړل وارم اپ کړل چې انجنونه یې اور اغسته انجنونه او رامن ډک لا کویلا کوی کی وو چرته اخوشس کری ټوله دایمه تاس مصیبت به ته دې مصیبت نه به مو سوفرا نه ریته چې د معجزې او خان د کانی دره وته دا نېچرلی خو نه ده پیدا شوی نېچرلی نه ده پیدا شوی او پر یو ول پیدا شوی نو کټ ټچ کوو نو عذاب راځي نو اړ یو لري ته اړ یو یاره ده یو سره یو پکې دا نامه قدار ابن سالف قدار ابن سالف او دې د قرن داسې کچھ نه و قدار ابن سالف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو وار حضرت علی دوی رضی اللہ تعالی عنہ واشق الاولین عاقر ناقۃ صالح واشق الاخرین قاتل کا بلند دی امتونو کی ډیر پد بخت سره آو چې چا د معجزې غو خشید کړي وا چا د معجزې غو خشید کړي از ما امت کی ډیر پد بخت هغه سره چې تا بشید دی زما امت کی ډیر پد بخت سره دی چې تا بشید دی مادر دې دې له تاندې چې داوي نو خوشاله شه اصحاب اول مبارک ورکړه صحاب اول سره منه شت کې مبارکي ورکړه شهادت مبارک شه پیغمبر وې شهید کې ایمان قصب دا خبره ما اوریدلې ده چې دشمن د استاد دشمن د جسمان دشمن د چومر ته تر نه بخښي ده ها درې نه پر شدي چې اخري اخته تر نه بخښي ها سړی چې دور له خلک مړکی اخو کافر ابن مرجم خارجي ابن مرجم خارجي خارجي عاصم برهان دغه نامه ده عبد الرحمن ابن مرجم عبد الرحمن ابن مرجم دا خلکو چې دوی تر خپل ګروپ نه علاوه ټول خلک کافران ښکارې ده دا وایي چې دا د دې ملګری رضی الله تعالی عنه دا معاویه رضی الله تعالی عنه مقابله کې دوی ده حضرت علی ملګری صحیح ځکه هغه وخت کې دوه قسم شیعگان یو ته شیعگان علی وی بل ته شیعگان معاویه وی ځکه د شیعه معنا دا ګروپ د شیعه نو وایي معنا څه ده ګروپ نو د علی ګروپ او بل د معاویه ګروپ یو طرف ته صحابه بل طرف ته صحابه یو طرف ته تابعین بل طرف ته تابعین مسلمانانو دوه طرف ته خو چې دا جنگ کېده نو پکې مېس کې یو تجویز راغی چې سالیسی کو سکو سالیسی آربیټریشن تحکیم وي وکړه عربي کې څه وایي تحکیم چې حکم مقررو څه مقررو حکم مقررو چې هغه فیصله وکړي چې دې مسلې حل څه ده دې مسلې حل څه ده چې فایند اوټ کو چې دا نقصان کم ځای دی چې دا غي حل راو بس ته دې ستر راغې نو در دې لري چې الله تعالی ته دې راغې د معاویه طرف چرته راغې دا معاویه د ګروپ تر په راغې نو در دې لري ګریک هر دې زو ګریک نو چې هغه ګریک صحیح نو د دې لري تعالی نو د خپل مرګر سره مشوره وکړه اول دوی ته وي زما په خیال خو موږ کامیابی طرف ته نږدې یو نو باید چې دا خبره قبول نه کړو خو تاسو سره ایدا نو دا یې ټول ورته وي نو نه چې بس دا خبره قبول نه دا حکم منو یره دا سالی سای خبره رسولي خبره دا منو صحیح دا دلیل راته ورته ښه صحیح نو ورته یو صبح حکم مقررو چې زمون تر تر باندې ماینده سوکي خبره به سوکي دا قوم دا درته نه وړاندې شو ویجه ابو موسی شعری به لوی صحابي سو ابو موسى شري رضي الله تعالى عنه حضرت ابي ذر تعالى عنه ورته وي ګوري او خدا سب خبره کې مخکې کیږي یعنی زما خبره کوم چې وکه نه خدا چې الله خبره مې نه کړي تاسو په دم خبره نه ټوب کړي مخکې نه ته جوړ کړي نو کله بیا راته کوم تاسو به وایي خبره نه ني خو تاسو کوم چې خبره ته وکه ونی سي نه غوي نه بس ابو موسى شري نه دلیل را درا ورته وي تاسو خبره نشم رات کولی خدا خبر تاسو باید دا خبر تاسو سره تاسو باید وې زکه چې هغه طرف ته د معاویه نماینده چې امر بن العاص دی څوک دی امر بن العاص داهیه تر عرب وي ورته څه ورته داهیه تر عرب چې نور سره خبره کوي نور سره جنگ کوي دا پنځو نفر کې دي دا پنځو نفر کې دي امر بن العاص رضی الله تعالی عنہ د صحابه او هغه سیاست دی څه شي هغه سیاستدان دی چې نور سره جنگ کوي یعنی کله په میدان جنگ کې نو دومره بہادر چرته لې چې مخ نه تا وای دا سټریټیجی وی چې څوک ورته مخ نشي نیولې صحیح او که پټه بټه ټاک باندې کین نو څوک سره راځي نه شي کولې نو دا خبره تاسو باید ته کوي په موسی شری ډیر نیک مسلمان دی صحیح ډیر سمپل سره ساده سره دی صحیح هغه یو خبرو کې ارګومنټ شوم نه کړی بس به چا ورته نه وای نه خبرو کې وي ټیک تر وې حراک لیڈرشپ دا سړی شي وړي لیڈرشپ خو سترنګ سپوري صحیح لیڈرشپ یو بس پکې دی چې نو صحیح او کدا تاسو ته خبر او کړو دا ورته شي ساته وي چې کدا خبر ده شي ټیک ده ما ته چا داس تر ویره کړل بس نو دا چې تا قدم په قدم باندې فیصلې بدلې نو دا کوم نه چلیږي په دې باندې که چلیږي نو دا را وسل چلی ملک پر څنګه چلی دې وجه سره خپل بورډ والا دوه موضوع کې تفصیل درکې نو ما ورته چې قدم سره وایي صحیح نه نه وي چې کوم څه قدم سره وایي په هیڅ بس دا کار وشه سڑے نو هغه ورته بس ته که چاوي چې وښه هغه جوړه ده وښه هغه نو دې دومره خسرې ده چې دا سړی خبره نه رات کوي بس فورن هغه ته پوس کې چې دا څومره غټه ده نو اوس په داسې موقع باندې خپل عقل مې پلای کې چې وښه هغه جوړ ده صحیح نو بهر ته دې د خوارج چې دا چې اوس کله فیصله کړه عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه کامیاب شو او واځي خبره او کامیاب ده نو چې کامیاب شو صحیح اوس دا درته دې ګروپ ته پتو لګی دا چو دا خو موږ ګټل جنگ بایلو ګټل جنگ بایلو نو فیصلې دې په خپل کړو مخالف دې دې دا ګروپ دې دا ګروپ کې ګروپ جوړ شو د خوارج څو خواږه ټول سره ټینګ ولاړو صحیح خدای یو ګروپ کې جوړ شو خوارج او خوارج معنا باغیان دې بغاوت وکړو نو دا معاویه خپلوان نه باغی اوس دا دې نه باغی شو نو دوی بیا عقیده دا وا و معاویه او دغه ملګری خو مخکې نه کافرانو او حضرت علی چې دا سالسه فیصله ومن نه دیو د ملګری کافرانو نو دوی چې د مسلمانانو نه وي صحیح نه ورته بل ځان بغیر بل ځان مسلمانانو نه وي صحیح او بیا دې نه بعد دوی یو غلط پلی واغست د قران کریم یو آیت دی ویل ان الحكم الا لله حکم بس یو د الله دی بچا حکم او حکم نه منو صحیح نه دی دا کوفی جواب کې خطبه ویلا ادو یو سرور سوا کسان را لو جلوسی استاو ناری والی ان الحکم الا لله ان الحکم الا لله ان الحکم الا لله چه حکم یواد دی چاده دا اللہ دی نمون معیما و نعلما دا دلیل دل دل مسکیش وی کلمة حق اريد بها البات کلمة خو حق دا تکر دا قرآن ید دی صحیح فکر و مانا چیز دی اخذ گئی باطل دا فکر و مانا چیز دی اخذ گئی اگر باطل دا صحیح نوز ابن ملجم دا سوکو خارجی او دا درې کسان چې مشوره کړی و درې کسان چې مشوره کړی و دو نور نمونه ارسه چې دي خو درې کسان ټارګټ کړی و عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه یو د معاویه یو د علی چې سبب سحر مانځو وخت کې دا درې واړه مړو نو عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه هغه اورز باندې مریض نو چې مریض نو هغه مسجد ته روان وته نو دا په ځای باندې یو بل صحابی منظر راته هغه سړی هغه خطا شاغر به شهید کړ هغه شهید او معاویه رضی الله تعالی عنہ والا کوم سړی چې هغه به پلان وکړ ځکه معاویه خو دومره دهشت صدا سړی دهشت دهشت سړی دهشت کړ نو څنګه یو دوه دهشت ناک سړی چې هغه ته په کتن ډیر ګران صحیح نو ته چوک ته وای صحیح یو ان ته باندې هغه بدرغه چې کله هغه نو تاسو کې عالم هغه بلا فکر نه صاحب صحیح نو هغه به ډار او حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن منجب امن حضرا حضرت علی شهید بس جمعہ ترا نه کېد محراب ترا نه زه شو چې گزارې په وګه پنه زبان او شهید او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته چې اشق الاولین عاقر ناقۃ الصالح سابقا مدونه کې بدبخت سړی د صالح علیہ الصلوۃ والسلام د وش شهیدول کړي او زمو امت کې بدبخت سړی عبدالرحمن ابن ملجم دی نو حضور اسلام وانه واست وی وی قاتل کا ستا قاتل نه قاتل سو کو بیاست ابن ملجم قال هو صالح علیہ السلام بینا قتل و دا وشدا لا عاشر گل دے دا پارا نمبر دے دو ولکم شرب یوم معلوم ار تاسو پار نمبر دې دروازه معلومه ولا تمسوا بسوئل امټج کوي دا وخه په بدل فیاخذکم عذاب یوم العظیم کني وبني ستا فلا عذاب دروازه لوی فعقروها نو وقر دې ته لهوګرو چې انسان لا او یا حیوان لا دا پنده وي دا شنده وي پنده وي پنده وي چې دا پنده وي دې ته وقر وي رسوی اوپر وای نو د انسان اخو بیا تر د پیون والی د حیوان پنده بیا په مت کړي او بیا روش نو اخر د پنده والی نو اخر درې ورته داسې پس مکه باندې پرتوا اچھا لري والی او هغه بچي هغه ور منډه کړ بیا په راک باندې ا په راک کو کنه وته او راک په باندې فعقروا ابې پس پینو والا فاس بخونا دمینا پسو ګرځېدل دوی نا دمینا فاخذهم العذاب ونسدوا الى عذاب الله في ذلك الآية يقينا قد كيل آية العبرة وما كان أكثر المؤمنين أكثر ذو إيمان رانك وإن ربك يقينا رب ستان والعزيز الرحيم ذو الغلبة وترحم مالك دي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا الحمد لله رب العالمين من رزقنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وكلمة الله وأنا الليل وأنا النهار فالله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه 160 سورة الشعراء كذبت قوم لوط د دروغو نسبت کړو د لوط علیہ السلام قوم المرسلین پیغمبرانو ته د دروغو نسبت معنا چې دروغجن ورته وایي ته دروغ وایي الله تعالی وایي چې قوم لوط پیغمبرانو ته نسبت د دروغ کړو نو خو یو پیغمبر ته کړو لوط علیہ السلام ته خو د یو پیغمبر تکذیب داسې لکه د ټولو پیغمبرانو تکذیب ځکه دای د شخصیت تکذیب نه کوي دا هغه میسج تکذیب کوي او میسج د ټولو پیغمبرانو یو پیغمبر ټولو پیغمبرانو یو وو نو لوط علیہ السلام ته دروغجن ویل چې دا داسې وایي چې الله ایک یو دی دا داسې لکه محمد رسول الله ته وایي ته هم دروغ وایي عیسی علیہ السلام ته وایي ته هم دروغ وایي موسی علیہ السلام ته وایي ته هم دروغ وایي ابراهیم علیہ السلام ته وایي ته هم دروغ وایي ځکه دې ټولو دغه یو خبره کړې ده اذا قال لهم اخوهم باوك جوي دو ترود دو لوط عليه السلام لا تتقون آيات سو يري گئی نه الله تعالی اني لكم يقينا زتاد پارا رسول پیغمبر يما امين معتمد قابل اعتماد امين معنا قابل اعتماد فاتقوا الله يري گئی الله تعالی الله يرحمك او زما اطاعت خلق اس کله بسڑے دا خبر خک تب به کوئی گیدا خبر دا فائدے دا خو هغه بتانه پیسې واړی چې ما ته اوس دې ایڈوائس نمبر پیسې راک سه دا کوم نکلا دا حضور در صلوات و سلام خبر خوا نه هوې کو استاد او پسند باندې او پسایډ باندې دا ریزرویشن دي چې زبو اوس دې خې خبره تاسو نه فیس چارج کوم ډونټ وری تاسو نه فیس نجاز مفت نه بل ګذر ما چې سوس کې اوبم ده تاسو سبق ترې ها تاسو سبق ترې نو عبد الله مونږ اوس په هر میاشت کې $200 ورکول شروع کړی ستوري ته غیر قضا په حالت نه وایې تر سواک په قضا و ما سلکم علی من اجر اذ نوارم تاسو نا علی په دې دعوت باندې په دې میسج باندې من اجر حص اجرت ال اجریا ند اجرت سما الا على رب العالمين مگر پر عبد مخلوقات باندې نو اس اول خبر ده خیر دعوت ورک او بیاد اغي بدای ور تشمار کړي د چاچ د اسلام مقصد دی چې غواړي نه چې د سړی اسلام وکم نو ته په خپل طرف نه سب پازیټیو دعوت ورکړي نو چې پازیټیو دعوت ورکړي نو دې سره هغه افند کیږي نه او کنیخ پنی غده داغه عمل کنده او هغه چیلنج د انسان مزاج دا دی چې هیڅ نه برداشت کوي، چاہے چې څومره غلط وي ها خو چې هیڅ نه برداشت کوي. نو داسې ځان به ورته خیرخواه لومبی ثابت کړي. څنګه به ثابت کړي؟ ځان به ورته لومبی خیرخواه ثابت کړي چې ملګری یم چې تا ته یو خبره نه کړو، نو سب پازیټیو خبره به ورته وکړي چې د هغه اٹریکشن پیدا شي. صحیح؟ نو چې اٹریکشن پیدا شي هغې نه بعد به ورته ووایه ہاں دا فلانے فلانے عمل چې مونږ کوو یا ته یې کوې یا څوک یې هم کوي دا ناروا دی، د دې دا مفاسد دي، د دې دا نقصانات دي، د دې دا مضرات دي. نو اوس دغه ډېره چې په قوم خو هوموسیکسول دا درود علیه صلوات وسلام قوم سو داسې اتا دونه دکړه څومره ډېر سره ده پیدا جوڑے بل انتم قوم عادون بلکی تاس یو قوم عادون دا حد نوتلی دا کار دا حد نوتلی دا دا انسانیت دا لیمٹس نباہ دے دا دا انسانیت دا لیمٹس نباہ اس دا غلط استدلال لے چی سو کنو چی خدای پکی دا شے پیدا کرے دے صحیح اس دا پکی کدا دا ایڈمیٹ کرا خو بیا دا دنیا سمر شیطانہ تنے چکی دی نو دا غا ٹولے کو بیا دا وای چی خدای پکی پی یو سڑے بقاتل وی قدو نہ بکی صحیح نو بیا به ایکسکیوز پیدا کړي چې څوک نو سزا ولا ولا ورکو دا د قتل دا جنس په دغه خدای پیدا کړی دی یو سړی به غلی غلی وکړي ها موږ یو خپل خلو چې نو څوک اوس دا د خلانې طبیعت کې الله تعالی چول دی بیا خو جرم جرم پاتې نشي نه دا دا جنس خبره نه ده دا د اډیکشن خبره ده دا د جنس خبره نه ده دا د اډیکشن خبره ده وتذرون ما خلق لكم ابريك دوي تاسوا چې پیدا کړی تا د پاره رفتا سو مې ازواج کوم یعنی جوړې استا سو بل انتم بل کې تاسو قوم یو قوم یې عادونا د حد نوتون کی عادو من د حد نوتون کی قالو دوی ورته اوس دا د اډیکشن خبره ده صحیح چې اډیکټ خلق دا غي د اډیکشن خلاف خبره کې نه فقط قتال راځي صحیح قالوا دروت ویل ان لم تنتهوا لا ان لم تنتهي كجرت من نشب اولوتا لا تكونن نشيبت من المخرجين اد يستنشو خلقنا من بطر دي علاقين وبس من بسو دي علاقي جلاوتن بدي جلاوتن بقولت قال ويل وتلي سلام اني يقينا لعملكم دي عمل ستاسو لپاره من القالين د بد کړون کو نه قالين معنا بد ګړو تمہاره دي عمل نه نفرت کیږي اکه ممل چې تاسو کوی د دې عمل زما نفرت کیږي رب او رب زما نجني نجات را کی مالا او اهلي اهل زما لا مما دا اغام لا يمدونا چې دوی یې کوي یعنی ماتره محفوظ ساتي نجات را کی مالا ما محفوظ ساتره دغه عمل نه چې دوی کوم کوي زما بچی هم محفوظ ساتي فنجینا او نجات ورکمون دلا و آلو احل دلا اجمعین طولو لا الا عجوزا مگر یو بودای خزا فی الغابرین دا پورستو پاتے کی دنک گوا نو دا درود علیہ السلام خزا و ادا کافر و موا سوا کافر و انو دا کافر دا دی قوم سر مرگتیا کی وا ثم دمرنا الاخرین ابیا حلاک لنگا الاخرین دا نور خلق نسنگ مہلاک لن و امترنا غلے مونگا اور دوی بانے مطرن یو بارانو پیو نو دا دو بو باران نو دا دا تیگو دا دبرو باران دا دا تیگو او دا دبرو با او دا سے پی ورولی دی چی دا پس سنگونو میلا علاقہ دا طول دا سوزیدلی کانی پک پراتے لن سے شنشتا نو براو باسی نشمن بوٹے دا ضرورنے ہیچ شے پکی نشتا صحیح اول خو اللہ تعالیٰ عظمہ کے اوچھا تکڑا نو دا سے پیرا خلاص اکڑا ادھا پاسا نہیں بیا پکار ہو گشتا صحیح فمسا امتر المنظرین پس دیر ناکار او باران دے دا داخل کو جو چاہتا وارننگ ورکڑے شو ان فی ذالک لآیا یقین یقیناً پدې کې کامل عبرت دی. و ما کان اکثر مؤمنین انو اکثر د دوی مؤمنین مؤمنان و ان ربک یقیناً رب ستا الاول عزیز دا الله تعالی د غلبې مالک دی الرحیم و د رحم مالک دی. کذبا تکذیب کړو اصحاب الایکا ایکا چې په یو ځای باندې وواړه ډیر شی ونی ولاړی دغه ته ایکا وایي. مونږ ورته بن وایو تاسو هم وایي کذبا اصحاب الایکا المرسلین تکذیب کړو ملګرو د هغه ونو د پن المرسلین د پیغمبرانو. نو دا علاقه د مدین ده او دغه علاقه دا اوس د جاډلې سره دریای یرموک چې کوم ځای دی د دریای یرموک سره خوا کې دا علاقه او دا ډېره زرخیزه علاقه ده. اذا قال لهم شعیب هغه وخت کې چې وویل دوی ترور د دوی شعیب علیه السلام الا تتقون آیا تاسو یریږئ نه الله نه انی یقینا زلکم تاسو لپاره رسول پیغمبر یما امین ډیر معتمد فتق الله یریږئ الله تعالی نه او تا حسما او کای و ما اسالکم زنوارم تاسو نه غلی په دې دعوت باندې مل اجر سوجرت ال اجر یا نه دې اجرت سما الا على رب العالمین مگر پر رب العالمین باندې. نو اوس دوی کې لوړان دي نه چو لوړان دي نو په دې کې اخلاقی کمزوري وای څه شی وکي اخلاقی کمزوري وای ادا وسري چي دي ان په دوی کې کرپشن مالی کرپشن شعیب علیہ السلام قوم هغه روان دي اخلاقی طور کرپټو دا مالی طور کرپټو صحیح. نو دې چې بل چا لپاره به وزن کو نو کم شی به ورته نو چې ځان ته لپاره به وزن نو زیات به راغسته. واو فل کلا پرو ور کوي پیمانه والا تکونو مکه گئی من المخسرین د نقصان ور کوم ګنا وزنو او وزن کوي بالقسطاس المستقیم پنیر سکیل باندې پنیر میزان باندې وزن کوئی پنیر سکیل باندې. ولا تبخس الناس د دې دوه معنی دي اما کما وای خلقو تا اشیاءهم هغه صفونه د هغوی چې استحقاق یې لري لس روپۍ درکړي دي نو چې د لسو روپو څومره ګاربنز او بینز یا نخود کېږي نو هغه ورته ورکړه. نو پیسې دې ته لس واغستې نخود دې ورته وتړل صرف د اتو روپو صحیح. نو داسې مه کوه یو معنی ده او دویه معنی ولا تبخس الناس اما بے قدر کوئی خلقو تا اشیاءم شیون داغی اس باز اوکا دیکھو کر نیسار احمد دا ویڈیو کیمرا آغستی دی نو پاسو چی آغستی نا آغستی دی خدا نا خواستا دو دا پیسو تا ضرورت پیدا شیو دا سا پیسو تا ضرورت چی برس شینشتی بلکی دا کیمرا دا چی دا خرس کی صحیح. نو اس دا دی کیمری کم دکاندار چی دی اغتی یوڑا نا اغا چو کتر ورطا دا تاپسو آغستی ہو دا دیر اولڈ ماڈل دی دا ډیر اولد ماډل دی او دی سکرین باندې هم سکریچ راغلی دی صحیح. او دا میگنیفاینګ گلاس دی دا هم تت شوی دی دوندله دی څنګه دی دوند پې راغلی دی صحیح. او د دې پکچر هم دومره ښه نه ده د دې پکچر اوس د هغه نوی ټول تقریب مقصد څه دی چې د ته په نظر کې دا شی بې قدر کوي چې که دا د زرو ډالرو چې زه نه په 200 واخلم نو دې ته وایي بخس. نو دا نو شعیب علیہ السلام قوم به خلکو سره دغه چل کوو خلکو سره به دغه سړي به ضرورت ہو ور ټیک دا اوس دغه شی د لس زر روپو دی او هغه ضرورت په بنیاد خرڅوي دومره توان مور کوتې ته په نه حواله پوسې دی واخله په نه هی واخله دا زر روپو کې تو غټه یا پاتې می واخله چلو یو نیم زر روپو کې تو غټه خو چې دغه لس زر روپو دا ته په تر چلے لس زر دی او دا هغه نظر را ورځي چې په دوه سره کنه کم څه کم څه په کې اته زر غټه څه به وټه اته دا خو واضح فراډ دی دا واضح څه دی یا دا هغه مجبورانه ناجایز فائدہ واستل دی دا هغه مجبورانه نو دی قوم شوه به دغه چل کړ. ولا تبخس الناس اشیاءهم اما به قدر کوي خلقو دا شیون دا وی ولا تاسو فی الارض اتاسو فساد مکه پزمکه کې مفسدین دې آل کې چې فساد کوونکی وقت یعنی انټینشنلی کوي یو خدا سے چې ایکسیڈنٹلی سړی نه غلطی وشو او غیر سره خساره وشو خلکو ته نقصان رسید اخو ایکسیڈنٹ یې پر پر دینه وکړي خدای په دا فساد پیلا او پر پر کې په منصوبه باندې پلانینګ دی کوړه څه به کو وتقل لزی ویری گئی دا غالانا خلقكم جتاس پیدا کړی والجبلۃ الاولین اړم بنه مخلوق هم پیدا کړی دی جبلۃ معنا مخلوق والجبلۃ الاولین اړم بنه مخلوق قالوا دیکھو تو انما خبر دادا انت من المسخرین چت یقینا دا گروپ سخه چې چا باندې جادو شوی دی زکه دی خو ګور دا ورته ولي وي انک انت یو سړی چې جنرال پبلک د عمومی عمل خلاف خبره کوي د جنرال پبلک عمومی عمل دا غي خلاف خبره کوي اگر چې د پبلک عمل ډیر ناروا وي خو خلق هغه متعلق پروپاګاندا وکي وېدا نه ونی دی دا لیو زمون په پاکستان کې خیر پاکستان خاص کوم یادو چې دا هغه وطن یو کړي دنیا په اکثر خطو کې او خصوصا په تاړ ور کې خصوصا په تاړ ور کې چې کوم ځای دا کرپشن ډیر کې ارباب اختیار د حکومت مالکان یا افسران یا بیوروکریټس یا دی چې دا کرپشن ډیر کوي یو زمانہ داسې و خلکو کې لګه حیا وا نو کوم افسر به دا رشوت مشوت اغستو دا برای په اغستو نو ډیر په ډیر خوفیه طریقې سره خوفیه طریقې سره اوس کو باقاعده په دفتر کې وای وای دومره پیسې در سیکریټری له وکړه سیکریټری دومره پیسې و اوس دا افسران ټول په دې ګین کې شامل شامل وي نه نو ښه شامل وي مګر یو پکې راغلی چې فکر په شان پیدا شي چې دا خو زما منصبي فریضه ده خو زما ډیوټي ده حکومت ته تنخواه راکړي دې نه پاره ځکه نو له اوس که زما تنخواه باندې زما کار نه کوي دا غي معنا خو دا نه چې خلکو لوټه یا د خلکو نه دې غلې وکړي بیا رشوت دی واخلم نو بیا دغسې افسر چې هغه نو هغه نه دی زموږ لیونی ډاکټر صاحب بس په لیونی مشهور کی څنګه مشهور کی په لیونی باندې مشهور کی انو ځکه په لیوانی مشهور کی چې ټول خلک په یو غاړې د یوازې په بل غاړې د یوازې په بل غاړې نو شعیب علیه السلام ټول قوم په یو غاړه کرپشن کې نه په بل غاړه د هغه مخالفو خلک ورته تابع نه ست جادو مات خو نشته یعنی ته لیوانی خو نه قالو تو یو ته وې انما خب ما تاسو ته لطیفه ویلو کنه چې بادشاہ ته وزیر وي ها بلکې نو جمعیان وې په فلانه ورځ به یو هوا چلیږي هغه هوا چې چا باندې ولګي ټول بلې ونی کیږي بادشاہ سره فکر پیدا شو نو وزیر دی ویس دی هوا نه بزان څنګه بچ کو هغه وی چل را نه خو بانکر لوک زیر زمین بانکر جوړ کړ وی په دا غوړه سار وختي د هوا د شروع کېدو نه یو غنټه مخکې باندې بانکر ته نه راوځو او پرانه وا سلیب ځان باندې واچو چې هوا دنه ناراضي صحیح نو بس دی دنه بار خلکو باندې هوا او چې بل وزیر او تر ټول خلک لیونی شي یواد د روغو نو له دوی ژوند تنګ شو ځکه ټول خلک په یو غاړو دی په بل غاړو ټول خلک دوی ته لیونی وي ودا دلی ونی شي د دوړ سره دغه نو بادشاہ وزیر ته دا هم را نه دی سره په ژوند څنګه دی او ټول خلک په یو غاړو دی ساته په بل غاړو دی نو وی اوس دای ټول نشو ټیک کولې دا سب منتر مو خو مونږ اوس دای په شان کې د څنګه هوا هم نشتا چې مونږ دای په شان کې ژوند مو آسان کینا غوې چې پته لګو نا ګرځې دو تپوس کو وی پرون چې دا هوا چلے دا د چا په مټکی کې تاسو مټکی وای کومنګې وای مانګې په مانګې کې د پرونه ورځې وبښتا چا وا په لګې دې نو یو ګډه وی اځو مو کور کېستا نو بادشاہ میو ډک جام اوس کړي دوه میو ډک جام اوس کړي بس دای په شان شکر دی بیٹھی صحیح صحیح ده علی ونو سره یو روح ته وردن نکي ها یلی ونو ته پاگل خانه ته نرسې سنټوریم ورته سنټوریم تاسو ورته سوای مرستون خو عام اسپیتال دوی ها خو سنټوریم موږ ورته پاگل خانه وایو پاگل لیونی ته وایو ها نو د پاگل خانه ته که روغ سره لرش هغه ټول لیونو ته دایو روغ دې دی ورته لیونی ښکاری دارو مجانین دارو مجانین او عربي عربي لفظ دارو مجانین عربه کې ورته دارو مجانین د مجنونانو ځای نو زمون په لاهور کې ټول نه مشهور پاگل خانه ده د پنجاب کې لاهور ده ګټ خارج دې کې مشهور پاگل خانه ده په اچرک سګي اچراکي هغه ته په خوا یو بس ته ان دا بس نمبر چې وو چې کوم بس به امر ومني هغه ته سلور نمبر بس وي سبه ورته سلور نمبر بس نه لاهوريان د مزاح ډیر مړ دي صحیح دا چې مجلس به کو ایو سړي بس ډیر د عادت لري خبر وکړه یا اسی چا ور پوری مسخره کوله دې سلور نمبر کې کېنا صحیح ده نور څه به نه وي بس دې سلور نمبر کې کېنا او کنه په خپل کوی په دغه باندې زمون نمبر کې کېنا نو بار ته دی دغه پاگل خانه ته زمون کړه دی وطن گورنر جنرال نو ډیر دوی د وایي جوړ ډېر لږ وایي دا غرونه غلامت او غرونه ډیکټرشپ او د امیریت بنیاد دی دا زموږ په دې وطن کې چې روزانه اسمبلی ماتېږي دا عمل هغه شروع کړو غلامت نه هغه یو خو هغه هم فالج باندې فلج شوی و صحیح د فلج نه بعد بیا داسې اچھا تب ہم گڈ گڈ بڑھوانا ابھی ہم گورنر جنرل میں پریزیڈنٹ پریزیڈیوم کرو صحیح نہ لاہور دا پاگل خانے معائنے لگتا دا پاگلان کو دغه سره ولاړو فینس سره پنجرے سره هغه سره ولاړو اوس دې چې روان دی اته سره یو لاس یې لکړا او داسې رسول پسې پولیس روان دی صحیح رینجر روان دی اوس خو د بازار سره پر څنګه څوک نه پرېښودل صحیح ازان نه مخکې داسې ډیکټیټر وو حالانکہ دا پروٹوکول پا والا بانی پولیس صاحب سران دا پریزیڈنٹ نمک کی روانی کنی روانی دا پروٹوکول دا بدا پر توہین گانے سو تو زمان بلا بلا ایمان مکی روانی سدا وہی بھی روانی صحیح نوز دے چھو روان دے اس دے دے کی یہ خلیم دے سکا کہا نا پاگلان دا سو جاڑ دی نا یو پاگل نورتا وے وے دا زمین یو بل بل کرے را او کنا وے دا زمین یو بل بل کرے را گئی نتنا بصور لیوانیو دیکھو نو دلته مصور الله نه لګړې د چا لګړې خاموش ته ما پیژن نه سوکې زوی د پاکستان گورنر جنرال یعنی رئیس جمهور هغه زمانه کې به رئیس جمهور د سوی گورنر جنرال ویزه د پاکستان گورنر جنرال یو بل پاگل داس ولاړ داس ولاړ صحیح هغه ورته دې ځای نه چې بار مونږ گورنر جنرال خبر من المسحرين يقينا ذا كسان سفيج جابان جادو شويني وما انتا نيت الا بشر مگر انسان مثلنا پشان زمونگا نبی دادی خبر مانا داوا چی مونگا سنگو مرجو تا پیغمبری پیغمبر خوصے میٹا فیزیکل شخصیت پکار دے ما فوق الطبیعیات شخصیت پکار دے میٹا فیزیکل شخصیت پکار دے تو خوصے مون پشان یو انسان ہے مونږ څنګه ونه یت پېنو بري وا ان نظنک ایقینا مونږ یقین کو تا باندې لمن الکاذبین چې یقینا ته د دروجن څخه نو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ورته داسې خبره مکوي د خدای عذاب به باندې راشي صحیح دا دومره دی د دلیر خلق حافظ دی راځي به خبره کړو چا کړو سبنا خان حافظ کې بفروغ چهره زلفت بفروغ چهره ظلفت هم شب سند رہے دل اخو ډیر شپ سره وی بفروغ چهره ظلفت هم شب سند رہے دل اغه تشبیه ورکړی دا د خپل محبوب د تور ظلفو د شپې سره د تور ظلفو تشبیه سره ورکړی د شپې سره او د سپین مخ دا غي تشبیه ورکړی دا د چراغ سره د لیم سره د سر دل او دا د تور سره کوم محبت جو د زړه نه د دې تشبیه ورکړې ده د د د د د د شکمار سره چورا چپور واره سوال چورا چپور واره نو وی چې په فروغ چهره زلفت هم شبره سند رهې دې یعنی د غدوم رتو رشپا د غدوم رسپین لیم ور سره او ټول رشپا زما د زړه د لارې شو کوله چورا چپور کوله سال لري سخیست عالی لري ده چې په فروغ چهره زلفت هم شب رهې هم شب زند رهې دل چې دلا ورست دوس دې کې مکف چراغ دار وې سزړور او دلیر غل دې چې کای غلا او لاس له ځان سره نه ونی ولې دا حالانکه غل چې غلا کې یې څنګه تیار کې کوي وې زما د زړه دا غل چې دې دا زما زړه چې تخته زما محبوب ها نو په تور شپه باندې یو سپین لمپ ځان سره نیولې دې او زما ته تخته غلا کې چې د لا ورست دوز دې کې به کف چراغ دار صحیح نو دا دومره دې ته دلیر غلو چې شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ته ته چې مونږ په عذاب یې ری نو بیا خو دا عذاب را باندې راوړ زمونږ د پښتو یو شاعر په فاطمه قدرې وبخي نو هغه هم لکه د حافظ په شان ډیر عاشق مزاج شاعر هغه هم تقریبا دغه شان استعاره استعمال کړې ده. لومبه خو پکې ویلې ده چې په چل چل کې دي قدم په چل راځي او په خرام ناز د خارو په پل راځي او چې چپه د باد مې راشي ناګهانه خوځوي سر چې یې مخلول راځي. حیران الله لیا دې ها وی چې چپه د باد مې راشي ناګهانه خوځوي سر چې یې مخلول راځي او د هر یو قدم سره غمزه یې غماس کړي اپ سبب د دې منظر په حل راځي او غلا غړ چغلا کوي په پټه ګرځي. صحیح زرا مده وای وی غلا غړ چغلا کوي په پټه ګرځي او د زړګي غلا له جوبن کی غل راځي. صحیح دا محمود جی نو دې په سړي زړه غلا کوي دې بالکل ښکار راځي دې په پټه نه راځي. دا شاعران دې خو استعارات استعمال کوي نو حافظون دقه استعاره استعمال کړی دا چې د لا ورسته دوز دی کې په کف چرال دار د حافظ عاشر دې ته اپلای کوي چې دا څومره دې د دلیر غلو چې غلای کوله خدای والو د خدای یو والي چې لږ کو او شعیب علی السلام ته باندې عذاب راوړل. فاس کې تعالې نار او غو مون باندې کې صفن ټوکړې من سمای د اسمان نه ټوټي ان کنت من الصادقین کته یې درښتونو څخه قال او شعیب علی السلام رب رب سما عالم او خالم دې بما تعملون پاغام البان شتا سو کوي نو اس دا کوم عمل چې کوي دا خدای ته معلوم دی او نتیجې هم معلوم دی چې عذاب راځي تایب معلوم نه چې کله راځي نو زین شم راست در باندې زما رب تاسو به عمل خبر دی نه نتیجې هم معلوم ده چې دې عمل باندې به عذاب راځي وخت ما ته نه معلوم الله سره مقرر دی. فقربو پس تکذیب کو دوی د شعیب علی السلام فاخذهم انی سدیلا عذاب یوم الذل عذاب دورز د صاحبان نو دا وریس په دوی باندې دا سه کنټینیوس دی قدرې دا لکه څنګه چې صاحبان ولاړي لکه څنګه چې صاحبان ولاړي الله تعالی فرمایي دوی ویګنی وریس دا هغه ورته ریح فیها عذاب الیم دا وریس دا دا لکه صاحبان چې ولاړه دا مستا سو بیړه ورکه ادب شي انه کان عذاب یوم العظیم یقینا دا هو عذاب د ډیر لوی ورځی ان فی ذلک لآیا یقینا پدې کې لوی عبرت دی و ما کان اکثر مؤمنین خنو اکثر د دوی ایمان راوړل کی و ان ربک یقینا رب تعالی هو العزیز الرحیم دا الله تعالی غالب دی رحم کون کې دی نو دا کیسې د پیغمبرانو چې الله تعالی ټولې تیرې کړې نو گویا اهل مکه وتا او د عربو خلکو ته میسج ورکړ چې کردار مو دغه سي بدوي لکه د دې سابقه امتونو چې پیغمبر داسې دردوي لکه څنګه چې هغه دردولو نو نتیجې تاسو ته معلومه ده ستاسو لپاره زما قانون بدلیږي نه تاسو لپاره قانون یا به قانون فیس کوي او د قانون فیس کول چې تبا کېږي دا موضوع پسې ځکه دا خبره مرتب کړه چې و انه یقینا دا قران لتنزیل رب العالمین دا نازل کرده دی در رب العالمین نزل به الروح الامین نازل شویر دی قرآن سرا الروح الامین اگر دیر ترسوردی او دیر معتمد روح جبریل ترسوردی سپیرت سو ترسوردی سپیرت جبریل امین او کم زی اغلا قلبکا دی نازل شویر پزرستا بانی او پیغمبرا لتكون من المنذرين چه شهید دو وارننگ ورکون کنا نو بیا آغا خبرا چه مونگا کم علم اخلو ده دال ده مسئله ولی که چه ده علم ده پارا دری اسباب دی ده علم ده پارا دری اسباب دی یو سنسز حواس سشه حواس من پسترگو بانی شه معلومو پا غوگونو معلومو پا پوزا معلومو پا جبا معلومو او پټچ باندې حواس ذم عقل چې کوم شی نه پدې نه معلومې او بیا په سم معلومې په عقل معلومې او درم او وحي چې کوم شی زونه ته نه د سنسز اپروچ وي نه ورته د عقل اپروچ وي هغه بیا موږ ته معلومه د قران د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه چې الله سره لې دی باب کې او د الله پیغمبر سره لې دی نو اسالته د وحي ضرورت ولي زکه هغه ماوراء العقل دی هغه د عقل د اپروچ نه ورپا دی هغه شیانو ته د عقل اپروچ نه کیږي صحیح شو صحیح نو دا ټول علوم چې مونږه معلومو دغه درې سورس دي دی دغه درې زده کړه چې کوو بیا څه چې کوو زده کړه چې کوو نو زده کړه بیا په دماغ کوو درې ټولو قوتونو تعلق د دماغ سره درې ټولو قوتونو دا سینسزم لګېدلی چیرته دماغ سره عقل هم چیرته دی په دماغ کې نو دا زده کړه کوم ځای کوو په دماغ باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا قرآن چې زده کوو دا ولیکه نو دا یې په زړه زده کوو په دماغ نه زمونږ دماغ ته ځي د پیغمبر زړه ته ډایرکټ نو بس مثال یې هغه ستاسو د کمپیوټر چې پکې د هارډ ډیسک او د رین چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ساه اوسته په هارډ ډیسک کې اوسته او د دې وجې حضور علیه الصلاة والسلام ته د دې قرآن د یادولو او د زده کړې لپاره د ډېر ټایم ضرورت نه و پوره یوه سپاره یو جز چې ما ورته تلاوت کوم نو په یو ګنټه کې مې تلاوت کوم چې یادوې خو ډېر ورځې غواړي چې یادوې نه به ډېر ورځې غواړي خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته به یو لوی صورت لکه سوره انعام چې یو سپاره او یو کوارټر دی دا حضور علیه الصلاة والسلام ته ودن ټو تھری منټس جبرئیل امین کنویک ودن ټو تھری منټس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوشہ بانے ناستو اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چھ ما دا حضور علیہ السلام دوش دا جلب نہیں ہو لے رسائی میں نہیں ہو لے او پیغمبر علیہ السلام یک آئی اکثار بانے سادر راتا ہو دا ردی خبری دلیلو چھ وحی رسیو کئی نو دا آغی اہو ویٹ او وزن او بوج پیغمبر پاک بانے دم رو چھ اگر او خبر دا سنی دیر زورا ٹیٹا شرلان دی بنا رہا نو بیا به راوچته شو نو بیا به لاندې لاړه بیا به راوچته شو خو چونکې د هر یو شی ترلو لپاره حرارت او ټمپریچر دا هم په څه باندې تل په ترمامیټر په څه باندې په ترمامیټر نو په کم سکیل باندې چې ته پټاټې تلې هغې باندې ټمپریچر تللی شي دا یو شی لپاره ځان ته سکیل صحیح سپیډ د ګاډي دا هم په څه باندې تل د ګاډي سپیډ په سپیډ میټر باندې نو هغه په ترمامیټر باندې د ګاډي سپیډ باندې ولې هغه د ډېر پاره میټر لري اوس قران کریم او دا پیغام څومره وزن دی د دې لپاره بهترین سکیل د پیغمبر صاحب صلی الله علیه وسلم د دې وجه پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله قران باندې سکو نو په سخته یې خلایي د نبی صلی الله علیه وسلم بدن به دومره ډیر خولې شو دومره ډیر او د حضور علیه الصلاه والسلام بدن به داسې رشدې ده ټول اعصابي نظام به داسې رشدې ده او د عائشه فرمایي رضی الله تعالی عنها چې د حضور علیه الصلاه والسلام مشتان د بدر برانې شو د بدن مشتان برانې شو بلکې یو آیت دی سوره التوبه کې چې سم منافقی تاسو معلومه ده سره باندې اتیا کسان د حضور علیه الصلاه والسلام سره غزوه تبوک ته تللی وو د کوم فواید وجې د یاري د وجې او الله تعالی په ډیر بد عمره نو لګیا یې هغه ډیسکلوز کړ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا خلک داسې دي دا داسې دي دا داسې دي دا بوز دي خلک دي دا غلط اکسیوز پیش کوي لا اکسیوز فلان فلان فلان فلان صحیح او ورپسې وي چې لا یستوي القاعدون منکم والمجاهدون فی سبیل الله کم خلک چې جهاد نه لري تر نو کوم مخلصان مسلمانان هم دي دا هغه مرتبه هغه چا سره نشي برابرې دي چې څوک پیدا نه جهاد کې تاسو سره ملګری صحیح نو دا مخلصان دو قسم دي یو خو هغه دي چې بلا عذره دغه صفات شوي دي او تللي نه دي نه هغه ته خو آیات اپلای شو خو څه خلک داسې دي چې د هغې عذر شریعت کې هم قابله کړو لکه یو سړی فرض دی نه هغه جهاد ته تللی شي یو سړی په دواړو سترګو نوم دی نه هغه جهاد ته تللی شي څه به کوي صحیح نو اوس دغسې کوم معذوران مسلمانان چې وو نو چې دا آیت دغسې نازل شو نه هغې باندې ډېر لوی بوج راغی هغه بیا زموږ خو بدن درد دی زړه خو مو د مجاهدینو سره په میدان کې زړه مو کوم ځای د مجاهدینو سره میدان کې او موږ خو همیشه هم دا ګڼله چې موږ ته به خدای هم هغه اجر راکوي چې کوم د مجاهدینو ته ورکوي خو دې آیت خو نن وویل چې وروستو پاتې خلک او میدان جهاد کې مصروف خلک دا دواړه برابرې دی نه شي دا د الله نظر کې ایکول نه دي نه غوي دا خو زموږ ډېر لویه خساره وشوه صحیح نو دغه معذورینو پیغمبر علیه السلام ته چې زموږه مسله څنګه شوه او حضور علیہ الصلوۃ والسلام هغه وخت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ هغه داسې پیښ وای غړي حضور علیہ الصلوۃ والسلام داسې مسمه کبانه پروتو او د زید بن ثابت رضی الله تعالی په دې تاسو پندای وای کښ پندای وای څوک ور شندای وای نه په دې پندای باندې حضور اسلام صلی الله علیه وسلم سره لګولیو حضور اسلام سره لګولیو او په دغه اسنا کې دغه معذورینو ته پوسو کو نو جبرئیل امیر راغی اپروچ وک او سره دو کلمې راغلې څوک کلمې دو کلمې چې د پدې آیت کې مېس کې ولګاو آیتو چې لا یستویل قاعدون منکم والمجاهدون في سبيل الله ندی برابر ناس پاند خلق ستاسو د قبیله څخه او مجاهدان بلار د الله کې د خپل کې برابر ندی نو پدې مېس کې صرف دو کلمې راړې غیر اول الذرر غیر اول الذرر جبرئیل امین راغی وې پدې مېس کې دی غیر اول الذرر خو معذورین ته د آیت نه اپلای غیر اول الذرر معنی نه اصحاب عذر صاحب نه اصحاب عذر هغه ته دا شی نه دی اپلای اوس دا دوا لفظونه پیغمبر علیه السلام باندې نازلېدل زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زما دا پنده داسې ماده ده لکه چا چې د احد غرب له پاسه یې خی زما دا پنده دې باندې دومره زور راغلی دوه الفاظ سره لکه چا چې د احد د ماونټین راغلی او دا زما په دې پنده باندې خی ځکه چې پیغمبر علیه السلام بدن هغه دغه ویټ معلومولو لپاره صحیح سکے خبره دې کړه اوس خبره باندې پوه شئ خوست مونږه تاسو راغله سکیل نشته موږ ته څوک لیکي ټول قران وایو اړو پوي وشو چې څو شروع شو څو خلاص صحیح علا قلب کا پسوستا باندې لتكون من المنذرين او تاسو ته بل مسلو کو چې وس الله تعالی پیغمبر ته وایي چې دا قران ما ستا پزړه کې چولې دماغ کې نه زمونږه دماغ وګړي مونږه چې یادونه په دماغ یادو نو دا زړه دا مو دا قران دا مو دې په دماغ کې نو د دې وجه کله زمونږ نه آیت هېري کله هېري باندې هېر شي پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه په ټول عمر کې چرته قران یو آیت نه هېر شوی اس یو واقع رښتیا په دې ونیم لکه حدیثو کې چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام چرته آیت هېر کړی صحیح حالانکه بل خطا مته وشته خو دا آیت خطا چرته پیغمبر نه نه شوی حالانکه یو وړه بس مخې موږ کوو نو درې رکعات پسې هی واز سپوز ټو سټاند اپ چې درې رکعات ولار پسې نو درې رکعات سلام وکړو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله نو ټول صحابه آی د ادب دوه جو خلی پات شو خاموش پات شو دا وی فکر داو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وحی زی رازی یو حکم وی الله منسوخ کی ممکن نه چې د سلور په ځای باندې مونږ دوه رکعات شوي نو غي سو نو وی یو د سحرا نه ساده مسلمان ساده مسلمان هغه ساده خلک چې د سحرا هغه ډېر بوډ دی نه په دوره ته تحفظات نه نه یو د سحرا مسلمان هغه راغل او مان ځکی نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویې اپو صلات الصلاۃ ام نسیت یا رسول الله جی مونز مختصر شو که تاسو نه هیر شو مونز مختصر شو او که تاسو نه هیر شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فورا صحابو نه تاسو کو او صدقه زو یدین هغه سره اسې لوړ ژک سړی وو نو ژک سړی لا سونو مفتي ژک سړی لا سونو مفتي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې نوم نه ورته وې صدقه زو یدې وې دا د دوه لاسونو مالک چې دی صحیح وې صحیح دا د دوه لاسونو مالک چې دی نو دوه لاسونه خدای چاهي خدای غلا لاسونه دا غته بدن په اعتبار باندې وښدو وښدو دی وې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته سوې دوه لاسونو والا ودا دوه لاسونو والا صحیح وي او هغه بیا وروسته باندې باندې فخر کوي پیغمبر اسلام باندې زول یدین وي صحیح ورته زول یدین وي راته ودا زول یدین صحیح وي نو صحابه وي چې او تاسو دوه رکعات باندې نو سپاتو لګیل چې پیغمبر اسلام اسلام نه هیڅ ویو چې کړي دا دوه رکعات ما کړی دي او خیال دا چې ما سمو پوره کړو چې سلام وکړو خو قرآنی آیت کې پیغمبر اسلام اسلام چې خطا نه کړی ځکه چې هغه پیغمبر په صحابه پزړه باندې واستو او زړه خبره چي دا چې کله دي خبره پزړه باندې واستا نو بیا هغه کې څوک د چا هم نه مني صحیح او دا تاسو ته معلوم ده بلکې ما سره په دې خبره واسطه ډیر زکې چې مور پلان لري باندې په تکلیف د خپل نوجوانانو په حواله وایي چې نو بچې بل عالم هغه په یونیورسيټي کې دی په دې چې مکسیکن جینا سره تعلق جوړ کړل دي چې امریکایي سره تعلق جوړ کړل دي موږ ورته خپل اکالو یا خپل رشتہ کې یا خپل عزیزداری کې اېکه مدرشتہ کړی دا خاص دغه سکه چې دغه جنایو مسلمانانو مدا په ودو نو زبی جی راول تاسو له کوی کې نو زور تام راي ولا خو دا خبره د زړی د زړی د خبرې باندې چې خبره خبره اثر نه کوي زکه زه چې هغه ته کوم خبرې کوم په دماغ وخلې زه چې کوم خبرې ورته کوم چې قران ورته مو نو کوم ځای به اخلي په دماغ باندې هر چې محمد خبره دا دماغ سره نه ده دا زړه تیر شوی دا نو ته زما خبره ورنسی نه هغه لپاره خو بس دا نه سوال کوم چې خدای لکه ابراهيم بن ادهم رحمت الله عليه چې خدای نه سوال وکړ غل کوته راغل ابراهيم بن ادهم د کوم ځای خپل ولید خپل وطنونه پیژني دا د بلخ بادشاه دا بلخ بادشاه ابراهيم ابن ادهم رحمت الله عليه خو د مزاج داس چې الله سره په قرب او نزدېکت څنګه پیدا شي صحیح نو بادشاه فکر پیدا کړ نو یو ورځ خدای ورته یو منظر داسې وښود چې دی په خپل په محل کې په قصر کې ناست و بهر میدان کې یو سړی وکتل قصر په چت باندې روان دی صحیح اوس د بادشاه د قصر چت او ناشنا بنده په هغې روان دی قصر ته خو مرحیم ډېره په ګرانه وتړل شي که څنګه ارګ ته خلک اسان نه وتی شي ها نو ده ورته وی یاره که ته څه کې نه چت باندې څوک ګورې ته څوک یې او څه کېده هلته نه هغه ورته وی زما اوښان روغ شوي دي اوښان ګوره صحیح نو ورته وی عبدالله چې نه راځې نو بده خبرې اورې صحیح لکه نه ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه هغه ورته وی لکه خدای خو ورته کا اوښان کوټو ته خېږي اوښان بام ته خېږي ته اوښان په کوټو ګورې یو اوښان په بام ګورې تا ونه کوم کله سره خو ما چرته په ژوند کې نه ده کتلې چې اوښان ګوري کوم ځای بام باندې ګوري نه ورته زمانہ زیات کا مقل بشاید چې هغه سړی چې ناس د بادشاہ په قصر کې یو خدای ګوري بس دا خبره د ضرورت اور پر وتا دا خبره او اصل کې غیر مرئی مخلوق او الله تعالی د سړی اصلاح کول وختل کله چې الله راځي اصلاح کول واړي د سمندر ورته ورخی نو یو فرشته په حواله ورته منظر ورکوده چې زمانہ وی زیات احمق او زیات کا مطلب غالبا هغه سړی وی چې غواړي خدای ها حکم نه غواړي په قصر کې غواړي نو ابن ادم رحمت الله علیه بس هغه ځای توبه او نه صرف دا چې د الله د لارې مسافر شو نمبر لوی ولی دی چې مين د علم میدان کې موږ پر اتم ټک تار ټی دا موږ د حدیث تشریح ابراهیم بن ادم رحمت الله علیه دغه څه کړی دا صحیح دا تر ضروري کا ها ابن ادهم الف دال ه م نه نه بس په عربه راغلی ډېر به بزرګ دی ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه نه دغه ابن ادهم یو وار په خپل کچه کور کې پروت د مړ لګه دا خټکور دا خټکور نه کې پروت نو یو غل راغی د شپې نو دیواله ولا زریک کور ته راغلی ابن ادهم رحمت الله علیه دا په خپل زما کمال صدر چور دی هغه باندې پروت دی وای کړه چې څوک سړی دی هغه لګیا دی دیوال سوری کوي سوری هم راتن نوم شو اوس ګرځي یو ځای بل ځای لاس وای کسه شی مې لاس راغی ابن ادم ویخ دی سوی نه ورته صحیح چې هغه سړی مایوس شو دی کور کې خو هیڅ شی نشته دا خالی فارغ کور دی نو بس ها وته بیا واپس نو ابن ادم رحمت الله علیه ور اواز ورک ابن ادم رحمت الله علیه ورته وی السلام علیکم یا اخو یا نور یا السلام علیکم بس هغه نو تاسو بوزدل نو صحیح نا غوړ درې و علیکم السلام وی ګور ته څنګه راغلې ته څنګه راغلې نو وی تاسو راغلې د دیوار مسوره کې تر نامه ته وی نه پس غر از راغلې وی نور څه څوک دیوار سره کې پس غر راغلې سمار به کته اس مش پزای شپ هیڅ شی پکې نشته سپیر کور دې ابن ادم رحمت الله علیه هغه ورته خاندلې برګړې تا تور تیار ده زه در زه پر نام په دې کور کې څه شي نه کوم نو ته تور تیار کې پکې څه شي وکړې صحیح البته تا دا پارا ما سره څه شي شته که ته وایې وی غراګه نه دې د درویشای کوم جامه چې و هغه ور را واستا وستا دا جامې شاید چې صفا نه نو دا صفا جامې دا واچو نه هغه واچو لې به ورته نو سره واچو دا می مونږ خو دې زره هغه وی او ویره دوه رکعتو نفل نیت تړه دا وخت دې الله رحمتونو پر کوته وجې را تهجد وا ما سړي دوه رکعتا نفل او دې خوا ابن ادم رحمت الله علی هغه لاس شکر او مولانا رو واقع نه کړی دا مولانا رو می واقع نه کړی دا وی آنچه کارم بود آخر کردمش آنچه کارم بود آخر کردمش او از گناه سوی نماز آوردمش وی او اللہ زمان چه که مزیم داری با ما خوکڑا ده گناه نوی ده سلی را اوچت کل ده غلی نوی را اوچت کل پا منزم را تودرو صحیح خوبی زلو اخو صرف ده اللہ کنٹرول که دی وی بس رجوع قلب او فیل ترا قلبه قلب تو فیل مصطفی وی زلو اڑاولی ده گناه نا ده سر زمان تعلق نیشتا نا زمان پا وسبانی بوده ده ده زلو ده دی گناه نا ده مصطفی پا تو فیل را وارا وسان طرف تا سړی چې موږ خلاصو الله یې زین کې دا واچو چې دا سوره نیک سړی دی نه خو ما تستغی وویلې نه یې ووهلم نه یې راته بده خبره وکړه بلکې سوره لوی احسان یې راسره وکړه اوبه یې راته په خپل لاس کپړې یې راته خپلې راکړې مصلې راته خپله واچولې په مونځ یې ودرولم او اوس لګیا دی راته دعاګانې کړې نو چې مونځ یې وکړ ویزه به چې تا سره پاتې کړي زه چې ته نه ځم ابن آدم رحمت الله علیه ورته ځم دا غواړم ته ما سره پاتې شم دا غواړم چې ته ما سره بس پاتې شو ورسره سهار چې مسجد ته مانځل راغل نوې میلمه نو نورو شاګردانو ابراهیم ابن آدم نه تپوس وکړ وی چې دا نوې میلمه نو ابراهیم ابن آدم ډېر عجیبه جمله وویل جا البارحه لیسیدنا فسدناه دې بیګا مونږ راغله چې سشکار وکړي نو ده خو سشکار ونه کړ بته زمونږ دام کې دی ورخطه دې خپل ښکار نو زړه اورېدل خو د الله په لاس کې متنبی د دې عربي یو ډېر مشهور شاعر دی داسې لکه فارسی کې مولانا روم اردو کې علامه اقبال پښتو کې رحمان بابا دا داسې معتمد شاعر دی متنبی او شعر و شاعری داسې الهامي ده چې بس شیطان به مسلط شه نو دعوی وکړه زه پیغمبر یم دعوی وکړه ځکه چې داسې کلام بل څوک نشي ویلی دا الهامي دی خو الله تعالی بیا هدایت ورکړ بیا یې توبه وکړه خو اوس پته ولګېدا چې نه کلام یې دومره عالي کلام چې مقابله کولی نه شو شیطان مې راشه اوس دې په دې هغه ګمراه کړه نو ورته یې داسې کلام دا عام انسان نه دا د پیغمبرې دا الهامي کلام دی نو دا وکړه د پیغمبر دی وجه ورته متنبي وایي متنبي ون هو کلیمز ټو بی د پرافیټ د متنبي معنا دی ون هو کلیمز ټو بی د پرافیټ نو دا متنبي هغه ډېر کمالي شاعر هغه ډېر عجیبه خبره وکړه چ عزل العوازل فوق قلب الطائح وهو الاحبة منه في سودائه القلب اعلم يا غزول بدائه وحق ملك بجفنه وبمائه فهو من احب العاصي انك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه اغوي ويسرد شي عاشق شي ليش التعلق؟ شاسرد؟ زرزر دغه تعلق زړه سره دی نه کوئی کار ته ته ډېر بد دی وای نه پاره دا ریبه درو ته اس اثر څنګه ني چې ستا بد نه ده د وخت په لار باندې دا غدي ما وترسي صحیح نو چې کوم ځای عايشه پروت نه ریته په لار خبر او پروت نه کیږي نه راځي تاسو خبر او وني صحیح هغه عز در حواز اللي فوق قلب الطائع وهو احبه منه في صدائه نو دې وجه ته بس بس صرف دعا نو پته ولګي دا چې کوم شی یو زل زړه ته ورننوځي دې وجه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الايمان ما صدقه القلب ووقر به الصدر چې ایمان علی ایمان دی چې دې زړه ته ورننوځي او سینه په بدل شي صحیح نو ذکر کړه دا کوم چې موږ ایمان لا تروسه مزبور کې خطر دی کوم ځای خطر ها زموږ ایمان لا تروسه مزبور کې نو کوم شی چې په مزبور کې خطر دی اگر وڈی گیم ڈیر سر او یم ڈیر کمزور ہے فکوز چلو دا چارا سر پھر لوگوں نے ڈیبیٹ شروع کو الگ ڈاؤٹ اللہ پیدا کو نو بس سڑے پہ پپل کر وڈی سڑے پہ وہی ہے میں خدا وے وہ دھیان سر دہی چل کا پایا کرے اس پتہ ہو لگے دا چر دے سڑی ایمان کم لانا خطر زرت لا کچھ سے نہ کرے کہ دے زرت کچھ پورا دنیا بھیو طرف ہی تے بھائی کے واجے ولاڑ تے میرا ٹوٹ کر دلی منی جانے تھی خبر دین کرا او چکنا زرت ورنہ ہوگی انت بیا سڑے نہ پلار منی نہ مور منی نہ رور منی نہ خور منی نہ دنیا منی نہ حکمران منی نہ حجان منی زکا خبر دا اغا کم دے تر زندگی جڑت او داغے دا پارا اغا ہر قسم قربانی دی تیاری وہ خبر قربانی کئی مار بڑا قربانی کئی جان بڑا قربانی کئی دا کم خانہ کی قربانی کئی اخیرات نے کی ایمان جڑ تر سے دے جڑ تر سے دے دے صحیح من گو برین ودا واش کڑے دا خبر دا برین واش نہیں دا ہر دی اطمینان اغلا قلبک پسلستان تکونا چی شیط من المنظرین دوارن ورکون کنا بلسان الغربی مبین ادا قرآن نازل دے لغت عربی فصیح کی مبین معنی فصیح یعنی دا سلین لینگویج نه دی دا سٹریٹ لینگویج نه دی دا لٹرل لینگویج دی دا کومه زبر لٹرل لینگویج دی وانه لفی الزبر الاولین ایقینا د دې قران د نازلې خبره ار دې پیغمبر د پیغمبرای خبره لفی زبر الاولین ذلک الشوا دروان د نو متن کتابونو کې د موسی علی السلام په کتاب کې داوا د عیسی علی السلام په کتاب کې داوا او دې خو ګوره د دې دوانو کتاب دی د دې دوانو کتاب دی د صبر زرو کار زرو کتاب دی سنسکرت کې دا نن دې ورته وې دی ورته وې دی ورته مقدس وې دی مدنی کتاب ہے لگا دا قرآن چھتے مقدس وید نو پا مقدس وید کی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حوالہ بانے مستقل چپٹر دے صحیح اور دا غوی پر شبہ کی ورطا کال کی اوتار ہوئے صحیح ورطا کال کی اوتار ہوئے ورطا صحیح دا پلا ذکر دے دا مور ذکر دے دا مکی معظمی ذکر دے دا اللہ دا اللہ دا کور پکی ذکر دے دا پکی ذکر دے چی دا کال کی اوتار یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیو بہترین ہارس رائیڈر و بہترین سوڑ دے بھی صحیح خبر تھے کہ نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا دے پیغمبر خبر اور قرآن خبر تو دا سابقہ کی دا بنو کی ذکر نو اس پتہ ہو لگے دا چی دی انوانوں اصل مذہب چرتا الہامی دے خروس تو دی دا سے گڑھ وڑھ گڑھ چی دے الہام پکی سشے پاتے دا لے لگا دی سائن و مرودہ مذہب کی دے الہام سشے پاتے دا خود پوپ سے پوپان سے بانو پر مزاج بانے دوڑو پیشہ چی جو شے پکی خنی ہوئی دے دا بلک چینج کرو دا سے پکی صحیح زمو مطلب کی مشہور ہے دوڑو پیشو چی دے وڑو دے پیشو جوڑا کری نکو تو کوئی دا پوزے لگا غٹا دا نو پس مجھوڑا ناس ہوں کی بیار وان دکا ہوتا دا پوزے لگا نکا نرو ہوشی نیتا مجھوڑا اگر تو ایٹک دا نہ کہا اس لگا کہ کشوا نہ بیا تک لاس ہوتا نو بس اس کے اور سرا اتر تے تاور تاور بلسان العربی مبین و انه یقینا دا قران او دا پیغمبر او دوی تذکرا لفی صبر الاولین دڑوان دینو امتنو دڑوان دینو پیغمبرانو کتابونو کیو اولم یکن لهم آیتا آیا کافی نے دوی دا پارا بطور دلیل ایا لمو چی پی جنی دے پیغمبر لاو دے کتاب لا علماء بنی اسرائیل علماء دا بنی اسرائیل نا مراد دا علماء دا بنی اسرائیل نا سوک مراد دی کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ یا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ لارا تورات اور دا انجیل لوی عالمانو اللہ تعالی ہوئی چی دوی نا تپوزو کئی تاسو لے دے پیغمبر بانی ایمان راوڑے دے نو دوی وی زکر مراوڑے چی تورات دا ذکر کرے او زکر مراوڑے ایمان راوڑے چی انجیل لے تذکرہ کرے دا اللہ تعالی ہوئی دا کافی دلیل لے دے پیغمبر پیغمبر ہے بانی اولم یکل لهم آیتا آیا کافی نے دوی دا پارا بطور دلی ایا لمہو علماء بنی اسرائیل چی پیجن دیلا علماء دا بنی اسرائیل ولو نزلناہو غلا باز العاجمینا کمون نازل کروی دا قرآن عربی غلا باز العاجمینا پا باز عجمیانو بانے چی قرآن عربی کیوی اب مون نازل کروی پچاوی پا عجمی بانے عجمی غیر عربی توی نان عرب تسوی عجم ولو نزلناو کمون نازل کروی على بعض العجمين وبعض عجمي بانه فقرأه ولستره ودي عجمي دا قرآن غنيم دي عرب دا صحيح طريقه سرا نو دا ذكر کر مرگر دوام وام دي دا اللہ تعالی دا عرب و نیچر ذكر کرده دي چنو دیکھ پا نیچر کے نجب تعصب دیر دي دنی پا نیچر دي نجب تعصب دا دي وجه عربیان پا عجمی مولا بانه کلی یقین نساتی یو عام عرب بای خواب عجمی مولا عجمی مولا ورطا کلی مولا نخکاری اجم بلا ورته کلم زکر کر برکر تا زما کیس اگر وای دې صحیح زما عرب دي اپ ما باندې پوښتې کړې اي دې تاسو ما غي عکار کړې کني نو د عربو زاد دادې هغه پسې کې دا چې جامعان په دین بین نه وي کله مولا یې نو په دین مې نو الله تعالی دا زین ذکر کړې هغه سره د قران ډول راځي ولو نزلنا على بعض العاجمين كم نازل کړو دا قران على بعض العاجمين په بعض عجمو فقرأه عليهم ان استلم دا په دوی باندې ما كانوا به مؤمنين نه په دوی باندې ایمان راړل کی کذالک دغرنگی سلکنا و فی قلوب المجرمین مم داخل کرے دا شک بدرون دا مجرمانو کی لا یؤمنون بے چیمان رائے دے قرآن بالے حتا یرو العذاب العلی مکترغی بوری چی اوین دوی دردنا کذاب فیاتی اون بغدتن چی راجب دوی تناسا پا و هم لا یشکرون ادوی تب احساس دکے گی فیقولون دوی بوئی هل نحن منظرون هل نحن منظرون آیا مغل محلت را کول شکنا فبعذابنا یستاجنون اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی دوی تاتا وی چی مبال عذاب را والا دیتا عذاب پہا والا بانے بجلت گئی افبعذابنا آیا غذاب زمونگا یستاجنون دوی غوال خجلت سرا افرائیتا آیا تا کتری دی یعنی ما خبر کا امت تانا و سنینا کما دوی لٹائیں ورکڑے وی سنینا دیر کرونا سم جاہم اب یارا غلی و دوی تا عذاب ما کانو ارپرارا غلی و دوی تا ما آغا عذاب کانو یو غدونا چه دوی سری وعد کورشو آیا دوی رولشو غیبانی ما اغنا خنم نبو تفکلی شویر دوینا ما آغا عمر کانو یو مدنگونا چه دوی تا غیبانی نفور کورشو و ما آلکنا من قریتل امونگ ندیلا کری حسیو علاقہ ویسیو وطن ویسیو کلی آخار اللہ لہا منظرونا مگر دعا خارو دپارا پیغمبران را گلیو ذکرا دا تذکیر دپارا ذکرا مانا ریمائنڈر یور کرو وما کننا ظالمین انو مونگ ظالمان انو مونگ ظالمان پا دیمانا چی خلق کو خبر کری و پوی کری ندی اپا بی خبری کی مووان نا اڑنبے میں غیبان حجت قائم کردے پیغمبر پا ورطور دے گردے اگر حد تر وسا کوشش کردے دا خلق پوشی خوچی کل آگئی سر ٹم بشوی دی نو بیا ما ماف کری ندی وما تنزلت بیش شیاطینو اس دے مشرکین مکہ بوے وے دے پیغمبر علیہ السلام بانے جنات رازی سپی رازی دا دے چوی دا عجیبا جب خبر گئی دا دے ندے دا جن پکنے لہوتے پتہ سو پیرے ہوئے چی پیرے پکنے لہوتے او دے با پیری دا شیطان بے پیری دا بیسے زکر شیطانان دے پیریان ہوتا بیلی سکتے نو دے بے دے پیغمبر بانے شیطانان رازی نو اللہ دا غی جواب بکے جو ما تنزلت بے شیاطینو اندی را کسیوی دے پیغمبر بان شیطانانو ما یم بغی لہم اندا وید پار دے امکانشتا وما یستطیعون اندا غی طاقت لرے انہم یقینم دا شیطانان غنسم غی داوری دو دا وحینا لما زونونا یو اڑخت شوی دی دا خبرہ تاس تو میں ذکر کرے ہوا چھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات لو سرا دا شیطانانو برکلل اللہ تعالی منع کرل نو تائید دائے دے بسور الجن کے یو کم دیر شما پارا کی ابن عباس سے وہی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھو آگوری دا طائف او دا مکیم یس کی یو نیشنل ایگزیبیشن بلے گی دو قومی نمائش سوال لگی دو قومی نمائش اور دنیا جی آن خلق بور طرح تل دبا سالانہ لگی دو کار کی یوزن نو پیغمبر علیہ السلام با دغا موقع ایکسپلائٹ کولا حضور علیہ السلام با دی نمائش دتا خلق با دنیا و دنیا اغراض رستل پیغمبر علیہ السلام با خبر میسج کرنے کو چرا موقع دا کون ہے کدی یوزنی ذہن کرا کدی دوست کسانو ذہن کرا خبر وطن تا خبر خوبا کم از کمورا سی یہ رسکات پا دی نمائش کی یو سڑے را مالا کون ہے غدا سی خبر کردی نا یو کیوریاسٹی پیدا شی نو بلاڈی خلق بار تن راروان شو سی چو گورو چی دا سڑے سکی دغه طریقې سره اوس میسج بس پرېښ شو سمه میسج بس پرېښ شو او چې حضور علیه السلام به دعوت ورکو نو کوم خلک چې دنه آلرډي واقف وو مخالف وو مکې والا نو هغه به پروپاګنډا کوله اګینسټ دا څه به تېرو دا لیونی دی دا زموږ کلی دی دا زموږ عزیز دی په دې لیونی شعر دی صحیح نا کانتروورسټي د پیغمبر علیه السلام د ذات متعلق هغه به هغه پیغام نور سپرېډ کړو ای به پیغام ځکه چې یو طرف ته به یو ناشنا سړي خبره اورېده چې دا خبره خو ډېر عقل مندای کوي او بل طرف ته به د مخالف نه علما ورې ده دا لیونی دی نه دې سره به کیوریاس په نور زیاته شوه هغه به خبرې ویلې نه وته څنګه خبرې خو ډېر عقل مند خبرې او دا سړی وایي دا لیونی دا ولې درس وایي نو په دې والا دا پیغام به خورې ده خورې نو حضرت ابن عباس وایي چې مونږه په کاس تروانو چاته نو دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په 15 پیته مزل دی نو پیدل بتل نو سور دې سره شپې په لار لار باندې مستری کول نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام په لار باندې یو ځای دی دا غي نامه ده نصیبې څه شي نصیبې نو په نصیبې کې حضور علیہ الصلوۃ والسلام سٹے کولا دا خرما وونی دی او بيدون کې وبدي حضور علیہ الصلوۃ والسلام هلته شپې آرام کړ نو شپې چې مانځه ته پاسه ده امون ځکو نو قران او اورو قران تلاوت کو نو دا جنات دی ورته راغله ا جنات ورته واقعي الله تعالى واقع ذكر كي جبل نور توا وحي الي وهي كريش ود ماتا ان هستم غنفر من الجن جوك خد دي سو كسان د جنات دي قران تا فقالوا بعداوي ان سمينا جبون غوري در دي قران عجبا يدير عجيب قران اجنات ورد او بیا هم بيتا خپل قوم ته نه يدير عجيب كلام ورد دي سنگا یا دیل رشد دا سی قرآن چی دایت ورکی عقل من دای طرف دا رشد مانا مچوریٹی رشد مانا مچوریٹی عقل من دی فا آمنا بیم ایمان روڑے دی قرآن بانے ولن نشرک بی ربنا خدای اگر بشرک میں پیدا کرو رخ پر سر سوک وانہو یقین الخبر دانا تعالا جد ربنا چندیر روڑ دے شان درب زمونگا مد لخد سائبتن اللہ زان دپارا ندنی ولی شزا ولا ولدن او نبچے نوز پتا ہو رہی دا چی پا جناتو کیم دا غلطی عقیدی خوری شیوی چی دا اللہ خدا مشتا ادھا خدای زوی مشتا ناغیش دا قرآن باوری دا وی دا خدای شان خلو دی خبرو ندیر روڑ دے دا خدای نخدشتا نی بچیشتا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سُفِيهُنَا او خبر دانا چوی باغ بیوکفانو کمکلانو زمونگا علاللہ دا اللہ متعلق شاکتن یو خبرہ دیر سالیمانا چی یا بیورتن شزی نسبت کو یا بیورتن زوی دا سورا غالتا خبر واترو زمونگم پا دا غاقی دا بانا سپڑا دا خربان سوارو چی سڑے آق میرے یو غلط خبر پا دیر مدروانی زمون پختو کی زبر مصر لے دیر مدر پڑا دا خر سوارو تا خو دا کیسه اثر بل وسه دا ځان سره یاد کړئ ویډیو رمو ده موږ پړاند خر سوال نه کړی دا چې دا خبره ایس ساجی کته موږ پسې روان و ان ظن الله ايقینا زمونږ دا خیال الله تقول الانس والجن چې انسانان او جنات بنوي په الله باندې درو په زمونږ په خدا عقیده وا دا خبره منل زکوي چې موږ وي د خدای متعلق څو درو خبره څنګه کولی شي وچ څوک د خدای متعالی کوم خبره کینو خوریشتیا به کوي نو چې وی د خدای خزشتا موږ یې ټیک ده او چې خلک راته وی د خدای زویشتا موږ وی زکه چې موږ په ذهن کې نه راتل چې څوک د خدای متعالی درو ویل شي صحیح وانه کانا رجال من الانس او خبر دانا چې اوس کسان د انسانانو یغوزون برجال من الجن چې غیب پنا وخته د جناتو پس کسانو باندې فزادو مرحقا نو زیادی کړي او دوی له دې خبرې راغ اند زلالت او د گمراهۍ په اعتبار وانهم ظن او یقینا دا خلق دا گمان کرو کما ظننتم لکه سن چې ستاسو خیالو او جناتو ان یبحث الله احدا چې الله تعالی بنرا لیږي هیڅ یو پیغمبر پس د دینا وی مونږ ته خلق دا وی چې بس پیغمبران چې کوم راغلي هغه راغلي دي لینا بعد بل پیغمبر ناراضي خو یې مونږ نن کولی د نوی پیغمبر راغلی دی صحیح او دا د دینی پیغمبر دا خبر را باندې څنګه یقیني شو یو خو دا کم کلام چې وره دا کلام نه انسان نه دا جاره دا د الله دی یو او دویمه خبر دا چې د ډیری مودې راسه یو چینج راغلی په سپیس کې کوم ځای په سپیس کې یو چینج راغلی دا او چینج دا دی چې موږ جنات خو بره دنیا ته ختو او دین نزدی اسمان پورې ورتلو نو چې دغه نزدی اسمان کې به فرشتو ته خدای کوم میسج کړو وکړو نو څه خبره به زمونږ کوم په وګو لګیدا څه خبره به زمونږ کوم په وګو لګیدا مونږ به یو خبره رښتیا راوستا لس به مو سره ځان یو ځای کړی صحیح ابیا به خپل کاهنار ته انسپایر کړی هغه به لګي او خپل بزنس په کو خلکو به ګمړي خورولا صحیح نو اوس ډیره مده شوې ده چې مونږ به برنه شو ته کزونه ته میزایل لا باندې راځي سره باندې راځي اٹومیٹک میز گائیڈڈ میزل لا بن رہا ہے کم میزل گائیڈڈ ہے وانا لمسنا السماء او خبره دا ده چې مونږ مونږ د سپیس فوجدنا مخصوص کړي مونږ دا مولا حرسن شدیدن چې دا ډکړې شوی دی حرسن شدیدن پټېر مضبوط چوکیدار یې باندې حرس معنی چوکیداری دا چوکیداری مې ګارد سکیورټی خراسان شدیدن پټه مضبوط سکیورټی باندې وشوبن او پمیسرز باندې شهاب دا د اور لمبی ته وای چې کوم روان شي باندې پسې یا څه شي پسې نو موجود نه کوي څه وای میزای وانا کلنا او کنا خود ملنا چې کینا ستو په دې سپیس کې مقاعد لسن وې پسایونو د اورې دود پاره فمیستمی غلانا سوچ اس دا کوشش کئی جد لہو شہاب ان رسدا ندے عمومی ذات پارا یو تیار مثل خوکے یو سڑے لگ برا رارس او یو زائے کوششو کی چیز وارم چیز دو وحی خبرہ میں وارے دے یا دا عالم بالا سمیت سے میں وارے دے نو فورا یو گائیڈ ویزار رو پسی روان شی صحیح نیم بھائی چی دا سم سلح شویدہ دا دور چینج زول دنیا کی دا غلی دی نن مو دا غلی سبب پیدا کو چې دی پیغمبر سره ملاقات شو چې دا ټول دیار دی پیغمبر دا پاره شوی دا نو مزید تحقیقات به الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین محمد و علی و اصحاب اجمعین نمبر 15 وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه آیت نمبر 298 واخلی ذکر دا سبجیکٹ ہو دی وما آلکنا مل قریت الاندی حلاکڑی مونگا مل قریت الاسیو خار وما آلکنا ندی حلاکڑی مونگا مل قریت الاسیو خار اللہ لہا منظرون مگر دا غید پارا وارنرز لے گلی شیو منظر لغوی مانا وارن تنبیح ورکون کی مرادی پیغمبران علیہ السلوات و تسلیمات ذکر د تذکیر او ریمایندر د پاره چې هغه ته خبر یاد کی چې څوک کی خبر یاد کی او خبره تکرارول ډیر ضروری دی ځکه چې یو ورځ به واوري دوه ورځ به واوري نس زله به واوري شر زله به واوري اخر د خین کیچ کی صحیح د کمپیوټر چې شی فیل کی او هغه نه نو بس بیا بیټری کوا یا بیټری کوا نو اخر یې وای خلی او به پیټر شي کله نشي مدار پیغمبر کار د شپږ نمبر یې جمعه دی بیا به دا موږ چې د کمپیوټر واخلي دا انسانو کمپیوټر واخ هارد ډیسک هارد ډیسک راشي چې د شپږ نمبر هارد ډیسک دلار پس دا کار برابر شي نو د پیغمبر کار نه کو چې دا بس کو بار بار به خبره تکرار ولا او فارسی کې یو شاعر دی راځي خبره کړي سو چې تاسو خاهي داشتن کردا غهایې سینرا تازہ خواہی داشتن کرتا غہائے سینرا گاہے گاہے باز خواہے قصے پاری نرا کہ نظر دا ہونا تازہ ساتن والے نو کلا کلا دا زڑا کی سب بیا بیا ریپیٹ کوا جس ٹرائی ٹو ریپیٹ ایٹ در پیغمبر کار دے وجہ پیغمبر تا مذکر بیرش سب ایرش بیرد حجی باری چلے سٹک ذکر آد تذکر دا پارا وما کلنا ظالمین ان یمونگ ظالمان چی حلاکو یو قوم بغیر دلی گرو دا پیغمبرنا نا اغبان اتمام حجتو کو خبر پی ثابت کو داغین پس چی ہر سور تکریر شی لیحیا من حی عن بینا ولیحلک من حلک عن بینا اللہ تعالیٰ فرمائی دادی دا پارا چی سوک حلاکی گی چی اغام تو وضاحت نباد حلاک شی او چې څوک ژوند اخلي چې هم رڼا باندې ژوند اخلي وما تنزلت به شیاطین او ندی نازل شوی به په دې پیغمبر باندې یا به دې قران سره شیاطین او شیطانان لکه څنګه چې مشرکین مکه وي دې پیغمبر باندې جنات راځي پیغمبر باندې سره جنات راځي کله به وي معاذ الله دې پیغمبر باندې کې شیطان نه نوتره ادې چې سوي لا شیطان سپیک اوت کوي ان لله و ان الیه راجعون اره دې په تبي ځخه صحیح و ما تنزلت به شیاطین او اننا ندی نازل شوی به دې قران سره شیاطین او پریان یا شیطانانو ما يم بغیله او ندا مناسب دي دوی لپاره و ما یستطيعون او دوی طاقتون نلری د شیطان څخه طاقت انهم عن السمع لمعزولون یقینا دا کسان عن السمع د اورېدو د وحینا لمعزولون معزول کړی شوي دي او سایټ کړی شوي دي they have been thrown out فلا تدعوا مع الله الها اخر پس ته مبلا د الله تعالی مرګرتیا کې بل معبود او بل خدای پس یو الله سره تعالی وساته خدای سره بل شریک ما پیدا کوا او کدی کو فتكون من المغذبين نشيبت من المغذبين د عذاب شو خلقنا وانذر اوس د پیغمبر ته حکم دی وانذر هو يروا عشيرتك الاقربين تعلق دار بل نزد خلق نو عشيرتك اغ خلق چې معاشرت ساتي تاسو اغ خلق ها چې معاشرت ساتي تاسو معاشرت څوک ساتي رشتہ دار دوستان تعلق دار نو پیغمبر دا الله تعالی فرمایي چې چیریټي بیگینز ات هوم نو باندې دا پیغام چاته ورکا د کورې شروع کا رشتہ دار او تور کا تعلق دار او تور کا دوستان او تور کا او چې دا آیت نازل شو نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم هغه د صفا د غونډه تر راغې د غونډه د پاسه وخته یو معروف आवाज د اهل مکه چې د هلپ لپاره ویل گو یا صباحا د اهل مکه ورته ټول رامنډه والا چې ما حدث للصادق الامین د ټرست ورتي او معتمد بنده د سم مصیبت پیش چې د هلپ لپاره د مدد لپاره د اعانت لپاره आवाज کړي نو چې ټول راغلل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وې چې کته تاسو ته وا چې د هغه د شان په تاسو باندې یو دشمن حمله کوونکی دی او تاسو صدقوننی ام لا تاسو په دما دا خبره اومنئ کنه به منئ هغه وی منو به زکا چې تا چرته په ټول عمر کې دروغ ندی ویلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وې چې قولوا لا اله الا الله پیان دا وای چې لا اله الا الله تفلحو کامیاب شئ بس چې اوس دا خبره څنګه وکړه نو باندې گزار په خپل تر ابو لهب دا حضور علیه الصلاۃ والسلام سکت رو یعنی هاف انکل یوم نو حضور علیه السلام د پلار د عبد الله سے دا خپل سکر وو د پلار او مور یو وو نور تر نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سکنو دا نه سکو پلار خو شریکو خو میاندې جدا جدا وي ناغه په نوم به گزارو کو وی تبلک سائر اليوم خدای دې ټول ورځ هلاک کا علی هاذا جماعتنا دې د پاره د مور جمع کړی چې موږ کوم راکې یو نوې فکر دې راوړلې دې سړي کړی یو نوې فکر دې راوړلې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر دل برداشت شو چې دې خانه د خما د توقع نه و د رشتہ دار خو سړي دا توقع وي روا خو پرې ده کسړې نه روا هم کوي وای نه فکر نشته ارته زمونږه ځان صحیح هغه برا سره ملاتړ کوي هغه برا سره مرګ دې خوستو برا ته وي چې دا خبره ټیک نه و وای څو وخت موقع په موقع خو بس ما مرګ دې کوي د دشمن مقابله کې برا سره ولاړ صحیح نه بوله هم چې دا حرکت وکړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې دې ساتل شو چې دا نه او د دې وجه ابو لهب د خلکو په نظر کې سپک راته ځکه دای قبایلی ژوند او دای ټریډیشن دا چې خپل وینې سره به مرګرتیا کوله سبه کول زموږ په پښتنو مې ځای دی چې خپل وینې سره څنګه مرګرتیا کوو دا که سره خپل وینې سره مرګرتیا ونه شي خلکو ته بغیرت وي کنه وي سیف الله خان خلک بیا دې ته نه ګوري چې دی وینې روا کول کنه روا کول وینې نه ځړیا مونږ بیا خپل وطن کې وای پته نشته تاسو وطن کې او شتر کنه مونږ د دې سړي د وینې نه بلې ورواني کی دې سړي د وینې لیور باندې کی یعنی د مړ زنا ور دا وینه شنه لیوي سټي سټي او لیو د خدای په مخلوق کې انتهایی بے غیرت زنا ور دی انتها دا د خنزیرو د دی وجه دی نو پر ذاتي په دې په ټولو چې د تک ما جوړه خزوي صحیح نو کله سره بل هر یو ځای شي نو دی پاغي بد نه مړي حالانکه سپه بد مړي کنه بس په مړي کا خاص وخت کې بل سپه او مادي ترانې دي شي دې په ور پر منډه کوي په کنه منډه کوي د دې غیرت نه برداشت کوي خدای له وو واحد زنا ور دی چې دې اس نه وای صحیح قبل راشي او د نمبر کې روان دي او خپل عمل شروع کی نو دې سټی دا شي دې ور سره مګر بیا کوي هیلپ کوي ور سره دا به غیرت دی ته د یوس دی او دل دی او د دې وجې ته دې دل خوښې سوخړي هغه باغشان شوي ځکه جینس سر نه دي صحیح خوراک سره سر کړی کړی دی که نه ډېر کړی دی الله مو د مونږ د بغیرتا نه بچ ساتي نو ابو لهب هغه چونکې د وینې ملګرتیا نو مونږ وطن کې ضرب المثل دی چې لیو د هر څه وینې څټي چې څه ورته میلاو شي دې څه وینې څټي خو مونږ چې کوم سړی ډېر بغیرته ګڼو مونږ د وینې کې په ځمکه پرته یې لیوې چې هم پوهېږي څټي به نه چې هسې نه چې د په شان بغیرته شم من المؤمنين ذا مؤمنان سخا فإن عصوك نو وقفز جناحك سو كستا مرگرتيا كي مؤمنان دي ايمان راول دي اغاية دير نرمي كوا نو حضور عليه الصلاة والسلام دو مؤمنان دو پارا دمرا دير زياد نرمو شدوين بس غلطي مشوا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بتا سامح کو اگنور کولي با كيني غزوه خود كيو گوري دو دوی دو خطا دو وجه نصرف دا چه گتل جن و بایلل شو نہ صرف دا چھ اویا کسان صحابہ نو لے جرنیلان شہیدان شو پسلگن زخمیان شو خود پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک مات دے داننگے مات دے راخنہ مبارک شہیدان دی صحیح خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کل ہم دے صحابہ تا وسم نہ کرے بل خبر ورتو دای ورتو نو ویلی سید اس وقت نو لا کو سی کم زای ما ودرولی سمر فبما رحمة من الله لن تنهم تمر برحمة تدوي لبارا شغورة تانو چلی استغ خبر ورد من الله وغفر جناحك انرمك الاغ بلدي لمن آغا جاتا اتباكا چستا اتبا اکلدا من المومنين دا مومنان سخا فإن عصوكا کدو استانا فرمانی اکلا فقلنو آیا انی بری اون چزلا تعلق ما مما تعملونا دا آغا عملنا چکم تاسو کوئی و توکل اعتماد کوا علی العزیز الرحیم پاغا اللہ بانی چی دا عزت و غلبی مالک دے الرحیم درحم او ربانی مالک دے موس اللہ تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا سو اصول خودل یہ ورتا دا ہوئی چی شروع کا دعوت دخپل و رشتہ دار و دخپل و دوستان و تعلق دارنا صحیح شو مجھے در شروع کو منی سر احمد نم بے محنت پا آجی عبدالغنی نہیں ہوگا چرا صحیح نو بس بیا رو روی دا پیغام سپریٹ کو نو صحیح نو ہر یو سڑے اور مدب تک گئی نم شیر شاہ تا محنت کو پخبر را رہی اچھا دار خکڑی دی صحیح ریوارڈ واقف تا نو دا ایمان تقاضا ہم دکھا دا یعنی دیکھو اگورا چکم زائے ما تا دنیاوی فائدہ معلوم ہے نو زخ پر نور تو ہم توم تا جاب شروع کا توم دا بزنس شروع کا دا سکھو کر رکھو صحیح ہاں خپل قسم تا وہاں توم دا کار شروع کا توم دا بزنس شروع کا نو اس دا کار دا فائدہ رہ کر نقصان دے واحدہ فائدہ خود دکھا دا باقی سنو خو عارضی دی بسی سنو دی عارضی دی آخو ختم بشی لس کالا بھائی شل کالا بھائی چلو سل کالا رہی نبت رو لڑا بھائی ختم بھائی مونگا تیزو او دا شے تا برا سر ہی گو دیکھ مونگا پری تو مونگا نپری بھی لے ہوئی نا زخو چی حضر چاہ سر دوستی شروع کم زی بے چرد پری دم بور سر بزن جنت تبی رسو ملے بے پری دم دے بے سرائی تر کور رسائی دا رائیڈ در کئی در تر رسا کور نا رائیڈ نا در کئی بس پوش گئی دی آٹومیٹکلی بجے دا الیکٹرانک دے صحیح دا سنگ دے دا جنا جی پی ایس دے نو سیو ورته دا وای چې اوس د خپل خپلوان د ځان سره شریک کا دوستان له سره شریکا یو دوه مې ورته وې چې چا دې مرګتیا وکړه اچھا در باندې ایمان راړ هغه سره ډیر په نرمه خبره کوا دعا درېمه خبره ورته وکړه چې دا کم خلک دې نه مانی هغه ته زما پر تاسو سره استانو نشته ځکه زما له باندې تعلق دا د عقیده او د ایمان په بنیادی نور تعلقات دا ثانوي دي دا د درجه دوم دي رشتہ د درجه دوم تعلق دي دوستی د درجه دوم تعلق دي بزنس کې شراکت د درجه دوم تعلق دي د درجه اول تعلق زما خلکو سره د ایمان بنیاد باندې دي نا بوله حب چې په ما ایمان نه دروړې ازما سکت را دي اسکا کام دي هغه زما هیڅ تعلق دار نه دي او بلال چې پر دې غلام دي د افریقې نه راغلی دي غریب سړی دي خپل کور نشته یو سنگل پینی ورسره نشته هغه زما یار دی ازما رشته دار دی هغه زما د کور بند دی دا پیغمبر کمالو صلی الله علیه وسلم او ضروري مورته صوبه وتوکل علی العزیز الرحیم اوس دې خو وګور انسانی کمزوری خو وي خو پیغمبرانو کې ولي انسانی کمزوری نه ځکه الله تعالی یو داوی ډیولپمنٹ او تربیت په داسې انداز باندې کړی هغه له دومره ستر کړی چې ډوې همت ورکړي چې هغه اک یوازې ولاړی ټول دنیا مقابله کی کمزوری نه ښکاره کوي ټول دنیا مقابله کی کمزوری ځکه کمزوری دی ته وای چې خپل موقف نه پشا شي کمزوری څه ته وای چې خپل موقف نه پشا شي د خپل دریز نه پشا شي نو دې ته وای کوم سړی کمزور شه پرون خبره سخته کوله الیکشن چې نو بیا داسې چې ها تا بوزدیان دی دی ولی میدان ته راوځي څه وای چې داسې دی دا ولی میدان ته راځي دا بوزدیان دی صحیح نو پرون دریز ده نو نه بیا دریز داسې دی چې ازمو مولا سره تکر ټلیفون کې کړو ته خط لیکو خپل ته ورته چلو صحیح زه د ارنام باندې شم باندې ته څه چلو نو سپات اورې دا چې دې په دریز د ټینګ نه نو اسې قوت مالک دے دلوی رحم او دلوی مہربان مالک دے وتوکل علی العزیز الرحیم اعتماد او توکل کوا پاما اللہ بالے چه ده غلبی مالک دے درحم مالک دے اللذی دا آغا اللہ دے یراکا اللذی دا آغا اللہ دے یراکا چه دے اوینی تا حین تقوم چه کلتو درے گی و تقلبکا اوینی حرکات دا فی ساج دینا دا صدک انکو پزمرا پا گروپ کی نو یو مانا خوی دارا چه دے اوینی تا چه کلتا اولاد ادرے گی او پیغمبرا علیہ السلام اچه کلتا حرکات کی دا مومنان دا گروپ میز کی نو دا اللہ تا وینی نو چه کلتا اوازی لدی وینی یقینا دی ویني نو یرا په معنا د ينظر الی کرے چې دا هغه الله دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله ته یو واځي ودرېږي نو دا خدای تا ته ګوري چې د مسلمانانو په گروپ کې دن نه نو بیا هم الله تعالی تا ته ګوري الله دا محبوبیت دلیل دی دا دوی کنا څه دلیل دی دا د محبوبیت دلیل دی ځکه څوک چې سره مینه لري نو کدا ټول مسجد ډکی خدای هغه ته چې ناس نه خپل محبوب دی صحیح لکه سات پس کنه خلق ورته خیال کې نه ستر کته کی چې سره مې نه صحیح ده کنه زه په خان ته ولې مال حنا دې شوې یا مو څه څه روان اوس په کې روان سه بلا کې دا چې په پوهه دې بلا شګي کې بل کول نه چې سپورت وای دې د ضروري یو ګمه تاسو دا دې فری کومالي دا دې دې باندې ژوند دی ژوند راز دې دی او که سره سه او دا سره پتو لګید چې دې ژوند ته روان نشي دې بارو ټینشن کی الزی یراکا غلا تعالی چې ګوري تا تا حین تقو مو چې کله تو درېږي وتقلبک فی الساجدین ادې ګوري حرکات استاد فی الساجدین د سجده کونو کې بزمرا په گروپ کې د مسلمانانو گروپ کې او پیغمبره چې کله ته لګیا موس کې الله تعالی وایي اسه په ټول خلق واچ کوم خو ته زړه په محبت باندې ګورم پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته ډېر په محبت باندې ګوري او لکه څنګه چې ما ذکر وکړ چې هر یو سره چا سره محبت کی نو خو هغه ته ګوري محبوب ورته یا ګوري یا نه ګوري خو عاشق ګوري جاده بل محبوب ته نا د فارسی او شاعر څنګه جی بخبر سی وری سلام چې چشم من در چشم تو عاشق خپل محبوب ته سوې چې چشم من در چشم تو چشمانه تو جائے دکر تنه کور رہتا خو زه خو سره چې چشم من در چشم تو چشمانه تو جائے دکر ما تماشا ای تو کر دم تو تماشا ای دکر نوستا په تماشا کې لګي دنیا ته پورې ما ته اوپر ځړي صحیح انه يرعاك تقالا يرعاك وينتا حين تقوم چکل تپاسه وتقلبك او دا الله تعالی ګور تقلبك حرکات استاد في الساجدين د سجده کوونکو مؤمنانو ګروپ کې انه يقينا الله هو السميع دي اوريدل کې دي العليم عالم دي هل انبئكم توایا دویتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام متعلق وی چدبان شیطانان راضی یعنی جنات پر راضی سب راضی جنات پر راضی اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام دے دی توایا چیز دے خبر در کو چھ پریاں بچار راضی یا شیطانان بچار راضی قل نور دعو آیا حل انبیوکن آیا خبر ندر کن تاستا غلا من دعا چا تنزل الشیاطین چھ شیطانان پاغ نازلی گی تنزل نازلی گی شیطانان غلا بہر درو جوڑون کی گناہ گار بانے چھے کم سڑے فیبریکیٹر بھی شیطان اغت رازی چھے کم سڑے گناہ گار بھی شیطان اغت رازی زخو نہ درو وین نہ درو جوڑون نہ دو گناہ ارتکاب کو ماں سر شیطان ستا نکتے زمان خور سر سفارہ دیتا لکات نیشتا ماں سر اسٹیبلش کرن نہیں تھی صحیح ذکر شیطان اس پتہ ہو لگے رہا چھے شیطان سفارہ دیتا لک آغا چا سر بل اسٹیبلش بھی چھے آغا کی دو کار بھی درو وی او جوڑی او گناہونه کری نو شیطان بیا د سره ډیره پخې اړ ساتي درو وی او جوڑی او نمبر 2 گناہ کر تنزلوا نازلی کی شیطان علی کل افاکن پار درو جوڑول کی باندې اسیم گناہگار باندې یلقون السمع او دا شیطان یلقون انسپایر کے وسپر کے وچوی دوی تا السمع اور دې خبره السمع هغه خبره چې په تور پروپاګاندا نشر کیږي او حقیقت نه نه واغنرهم کاذبون دغه شیخ سے په ویټي پروپاګاندا ستو وي ودا هغه درو وته وي چې بنیاد یې اس نه خودوم را ډیر ویل شي چې چا سٹارټ کړی نو هغه هم خطر پیدا شي دا چې په رښتیا نه دغه پروپاګاندا یار کون سمغا دای ور کای دوی تا سمغا اور ایتلی نه پی بنیا د خبره وا سرون کاذبون اکثر د دوی درو چندی اس پیغمبر نے صلوات و سلام ته دوی شاعر وی کله به جنات به رازی کله به فیبریکیٹر دی اے خو الله تعالی رد کو جواب ور کو وی شاعر دی ډیر خو صد ډیر خو شاعر دی کلام جوړی الله تعالی وی جب خبره اج کدی شاعر وی نو تاسو گمراہان با ٹول دب پسی ہوئی زکر دا گمراہان و مزاج دا رہی دا شہران تا ٹوٹن ہوئی صحیح شہران چکلہ پلا مشاعرہ کے ٹول گمراہان اور تراجہ مشوری حالانکہ ٹولش پس خرافات ہوئی سوئی خرافات ہوئی یعنی مین دسترگو نا دا شنڈو نا دا مخنا دا زنی نا دا سینی نا دینا چا تا کدیگی را کدیگی نا بس خلق ایت دا خرافات ہوئی نو اشو خلق کردو ہی بیا ہوا ہے اچھا وہ بتاکنو ہے مشاعرہ پیسیم پسی اور کئی اللہ تعالیٰ وی کدے شاعر وی نو بیا خو دا شاعر ماہور تا تا معلوم دے چھ گمراہان طول اور پسی روانی بہت کی بہتاس طول اور پسی روان شیوی ہوئی نو چھ تاس اور پسی اندر وانی گئے تاس یہ گمراہان نو پتہ ہو لگے چھ دے شاعر میں دے کنی تاس اور طول اور پسی ہوئی صحیح دا دغا سے خبر ہے دا یو شاعر ہو پنجابی پنجاب شاعر جوش منی حبادی نمو ایتیس کنیو سچو اتیس آزاد خیال بندو او یو بل راجندر سنگھ بیدی یو سکھ شاعر یو سکھ شاعر نا دا جوش منی حبادی چھو دا اردو شاعر دیر سے شاعر او راجندر سنگھ بیدی نا یو سکھ ہو نو دیر پنجابی شاعر ہو دا پنجابی جب پنجابی جو دا جب دا نو دا پنجابی جب شاعر ہو نو دا جوش منی حبادی اغا اغتے اوزن وی اغا راجندر سنگھ بیدی تا وی سردار جی سیور دا سردار جی وی سردار جی مزاح مسخره اور بولا وی سردار جی ما ورېدلې چې جهنم سرکاري چې بابا د پنجابي یعنی حکومت دی جواب جهنم کې کومه چونکه دا پنجاب سکاټر پنجابیان دي څوک دي د پنجاب دی مشرقي پنجاب دی صحیح او پنجابي چې بابا نو دا پورې تمس کو مسخره ور پورې کولا وې داس تاسو د پنجابي سواهیات چې بابا څنګه دی سواهیات یعنی فضل چې بابا له ما ورېدلې چې دا په جهنم کې افیشل لینگویج رسمی شبه بھائی سید نارائندر سنگھ مہدی اغم دیر لالیو اغم پی بریک انہوں نے سر اغم اس نے بھی اتار خزر زر دکوٹ پکار دی شنزر از دکی رکھائی تو بزی اللہ وشوارا و یتبیو ملغامون او شوارا یتبیو ملغامون فالو کئی دوئی لا لگی دوئی پسے الغامون گمرہان خلق سو گمراہان خلق الم ترا آیا نگورت انہم فی کل وادی یہیمونا چدے پہر کند کے پہر ویلی کے ہر ویلی دا خبروں کی یہیمونا سرگردان گردی دے ہی سب بریک بریک دی بارے سے بابا دی بابا دی خوچے سے ہوئے نشکم تایتا ہوں سے لے صحیح کل صحیح ہاں الم ترا انہم فی کل وادی یہیمونا آیا تن گورے چدوی پہر ویلی کی یہی مونا سرگردان گردی وانہم یکولونا ایقینن دوی وی ما خبرا لا یفعلونا چکویینا نو شاعران دا صرف قوالان دی مجارٹی دوی قوالانی بلا دیر خی خبریں کئی خوب پکلے عمل نبی کئی اللہ اللہ دینا آم اب اگر موشید صاحب عبداللہ علیہ بکر کر اگر خوخ شاعران مشتا خدای دی خکی صحیح وی اکثریت د شاعرانو داسې وی چې وی مانا چاته پوسه کې د شاعر څوکي وی ما وی چې د هغه سړی چې خې خبر وی وکړي نه وانهم یقولون یقینا دوی وی ما خبر لا یفعلون چې کوي نه الا الذين مگر نا خلق امنو چې ایمان راوړل دي و عملوا الصالحات عمل کړي د نیکو نو اگین یا په دویم نمبر الله تعالی ایمان ذکر کو ورسره صالح او نیک عمل ذکر کو ولی ذکر کو د دوه وجه دا تولیک چې دا ایمان دا پلیج اف الیجنس دی سیټیزن شپ ته بارو نو سوال کو پلیج اف الیجنس هغه ته دوه درې جملې عبارت زیات دي دوه درې سنټنس دي خو هغه پلیج اف الیجنس چې د کله وکړو نو بیا تا ځان سبجیکټ ټوټلی نوې کانټری ته کوم کې اوسه یا فارم چې لیکل د استخد نو تازه سبجیکټ کا چاته د کنټری ته کوم کې اوسه المسلمون عند شروط دا اوس موږ بیا ځان نو دوه کور کو خدای له دوه کې اور کول کوشش کو امریکا کې خیر کې ټیکس اون خې صحیح طریقې سره پټرا پټ کې نه دا خاصه دا څه کوي او هغه څه کوي ماته وي د عربیان ډېر جبه خلق دي نو ماته وي یره دې خو بیا ټولي او بیا تور کې ته فلسطینیان مړي عربیان دې ورګه وي څه کوي حال تا فلسطینیاں نما ورتے میں تا چری ٹیکس دا پیسی پٹی کی تی بیا فلسطینیاں نا لے نبیا غریشا میں گورا تا شیطان سرو لے دو کا کیا چوڑ چی داہی پنا ما دای لب بکور کی ازان لب ورکی خدای لب ورکی صحیح نما ایک خدا شیط دی بانستا ہے تیرازی وہی بات نہیں کیا رہا that is not allowed and not permissible تر پر خل تو سیدھر بیانا چاہیش تھی کلو سو پوئی دا خوجی دار حرب میں نسود مود پکے سوی درو نو مای برګری کله دا او پی چې دا دار حرب دی او دا واستا کیده په دار حرب کې تر پر اوسه دل نه راځي تو سه ګوري په خو باید نن نه پرون ته نه الله بخوا نو دا شیطان له مختلف طریقو سره د دو کو لار را ته خي صحیح او ما پر اوسه تاسو دوه کې اردو والا ته وي ما وې ما دې خو ګوره په مالیاتی بنیاد که دوکه دې مسلمان نه ورکړه ته مسلمانې او دوکه چا نه ورکړه مسلمان لا نو دا ګناه دی تاسو دا گناہ دے او کدما تو کرے بدی ملک کے غیر مسلم لو ورکڑا دا دو گناہ نہ بالا نہ کفر پس دو نمبر دے دا گناہ بالا او کفر پس دا دو گناہ او کفر دی میس کرے کفر خود کنا دے سن تو مسلمان ز کلمہ وے مسکے خدا منی پیغمبر منی علیہ الصلات والسلام صحیح خدا دو کرے چ مالیات بنیاد بانے نہ مسلم لو ورکڑا غیر مسلم لو ورکڑا او وقت پتہ ہو لگی چہ دا مالکم سڑی دو کرا کڑے دا مسلمان دے دسو دے دا مسلمان دے هغه به دا چارجز بالکل ستاره ذات خلاف نه لګي هغه نه څه خلاف لګي هغه په مذهب لګي دغه اسلام دی کنه چې دا ما سره دا وکړي څومره لوی خساره دی څومره لوی نقصان ستاده وجه دی دینش صحیح او دلته پنا په غیر مسلم کنټری کې ته حاجی عبدالغنی نه ته نثار احمد نه ته قاضی فضل الله نه یو انډیویجوال نه ته ات دی سیم ټایم د اسلام امبیسډر او نمائندو یې ته صحیح ځان خپل حیثیت معلوم کا چې دلته تلاش دی ها بیک هوم افغانستان کې ته یو انډیویجوال یې خو چې دلته تلاش دی ها په حیثیت د مسلمان ستا هر یو حرکت خلق واچ کړي The moment they will come to know that you are a Muslim, I do watch like, I do, Shiguru Jita Musliman, Sakaja propagation to Rasha Vedi. Say, Shita under surveillance, the individual's home, Nagaista, your harakat, the Nukaita Pata, oh, the Muslims, oh, the cheaters, the Muslims, oh, totally non-trustworthy people. Muslim, this and that. Most Patola Geda. ستا دا یو انډیویډوال عمل د دین د بدنامۍ ذریعہ جوړ شو در اوسه کله کله ذکر کوم وان په دین کې د دین او د هغه خدمت تصور نشته د باندې دین بدنامۍ کې ځکه خدمت د دې لپاره چې دین ته عزت ملاوي شي مونږ د دین خدمت سره برخه چې دین ته عزت ملاوي نو که زه تاسو ته په څیر کوم چې دین په عزت کې نه اوسه خو سٹاپ کول پکار دي چې خدمت نه دي هغه دا ورته خدمت نه وکړي به خدمت دي هغه د دین عزت دي او د خدای په امام بي عزت دي د محمد رسول الله د نام بي عزت دي صحیح او محمد رسول الله خدور عظیم نوم دي چې په خپل او اخلي نو فارسي او شاعر دی راځي به خبر وکړه فاتحه ده سلام چې هزار بار په شویم دهن په مشکو ګلاب دا وری فکر هزار بار په شویم دهن په مشکو ګلاب مشکو ګلاب خدور په دې هزار بار بشویم دهن بمشکو گلاب هنوز نام تو گفتل کمال بے ادبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو چې زر زله داخله په مشکو د گلاب په مو باندې وینځم اوس چې مستانو په خپل ډیر بے ادبی راته کوي ځکه ستانو تر دې ډیر ور دي هنوز نام تو گفتل کمال بے ادبی ودریک بس تا وړ کې سره مت کې هزار بار بشویم دهن بمشکو گلاب هنوز نام تو گفتل کمال بے ادبی نو دا غو دومره لوړ پیغمبر چې دنیا ته انسانیت ته مقام ورکړی دی زما د وجه هغه بدنامي کی زما د وجه هغه بدنامي ځکه اوس به هر مسلمان ته دا پدنيشته چې دا سکون دا زما ذاتی عمل دی د دې زما دین سره او د محمد رسول الله پیغام سره تعلق نشته خو هغه ما د مسلمان په هیڅ بیجنی بیا شاته یو بدنیتی ولاړ شاته مسلمان زوړل یو بدنیتی وراله د اسلام یاره مسلمانانو خلاف بس هغه د موقع ایکسپایر کړي مسلمان ګیرم مونږونه کړه کړه کړه د خبره کوي ما سره دا چیټینګ کو دا اسلام نه دغه شي د دې پیغمبر دغه شي علم ان لله بس وخت دې بدنامي انا مسلم اسلام اوس باید چې مونږه تمرا فلیکون فلفرتکون علی حذر باید چې زموږ احتیاط نور زیات شي صحیح د ایمان تقاضا سره کردار د ایمان تقاضا سره صالح کردار د ژوند په هر میدان کې عبادت سره کمیټمنت اخلاقیات سره کمیټمنت صالح اعمال سره کمیټمنت بزنس کې ایک جاب کې چرت چومې باید چرتا په عمل کې هیڅ سکدورت نه سخړواله نه صاف صحیح پاک او نمبر دویم اعمال صالحہ یا صالح کردار دا دا ایمان حفاظت دے دا ایمان سرے حفاظت دے وہ سڑی سر چکی متی شیوی وہ سڑی حفاظت کئی کا نہیں کئی یقینہ نہیں کئی وہ اس ایمان خود دنیا نمبر اول قیمتی شی دے دا دے حفاظت پر سنگا کئی دا دے رپاظت نا لاکشتا چورتوا چے نصیفشتا چورتوا چے دے با پا کردار بچ کے پسے بچ کے پنے کو آمان الا الذين امنوا مگر نا کا سانچ ایمان نہ اڑے دے وامن الصالحات عمل کرے دنے کو ذکر اللہ کثیر آیا کرے دے اللہ تعالی کثیر دے وانتصروا من بعد ما ظلموا او انتقام او بدلے اس دا پس دا چ دوی سر زیادیش نو اس پتہ لگے دا چ ڈیپینڈ احوال سدی کله سړی سره زیاته وشي البته شریعت حکم دی معافي کله شریعت سړی سره زیاته وشي شریعت حکم سره معاف کول چې چلو معافیکا خو کله سړی سره زیاتې وشي هلته نو شریعت حکم دی بدله اخیستل ډیپینډ کوي چې احوال څه دي نو زما اوقات تا سره زیاتې کړې دي یو داسې سړی چې هغه سړی بنیادی طور خراب سړی نه دی خو اټ هیپنډ دا زیاتې راغله اوشه تا سره سړی خراب سړی نه دی نو چې هغه معاف کړي زما په خیال د هغه دپاره دې نه غټ ډیفیټ بلګی شته صحیح هغه به ځان سره شپه ورځ سوچ کوي دا ما دې صرف دا خام سره سو دې سړي خو زه مړ کړم دې سړي خو زه د پښتنو وطن کې زمونږ دا کردار وکړ نو یو پښتنو پر سره زیاتی وکړه هغه به چلو ما ګڼه کې به وې بس چلو ما معاف کړو هغه سړی به ټول عمر چې هغه به ناست د به نیخ کتر وکړم چې زه سره ما یو وخت کې زیاتی کړی او دسه کړو دسه معاف کړم نو ده به هغه ته نیخ نه کتل بیره ده په ما احسان دومره زیات دی چې زه ورسره آی کانټیکټ نشم صحیح خو یو سړی داسې چې بد اخلاق وي د هغې هېڅ کردار وي هغه هېڅ کرد اس دلیل شنی وي نو چې هغه در سره زیاتی وکړي نو که هغه دې معاف کړه نو سبا نن یار یو پړخ درکړه سبا بیا دوه درکوي بیا ورته اوس ټیټ شی در باندې سوړ شه صحیح نو هلته بیا د اخلاقیاتو تقاضا او د ایمان تقاضا سره چې ولګوه هغه شه څنګه چې لګولې همدغسې ولګوه چې سټاپ یې کړي کنه دې سټاپ کیږي نه صحیح خو زمونږ مسله دا ده چې مونږ کوم ځای معاف کول غواړي نو هغه در پړه کړو چې کوم ځای پړه کړو خو بیا دی بیا غلی وي صحیح ده مونږ هغه ماحول نه شو پیدا کولی چې څنګه کوم ځای کوم شی اپلای کول دی وسیعلم الذین ظلموا وزر ده چې پوه به شي هغه کسان چې ظلم یې کړی دی ای منقلب ینقلبون چې کوم حال ته او کوم فام ته دوی اوړي الله تعالی وایي چې زر به تا ته نرخ معلوم شي چې ته په کوم اړخ روان یې مونږ اردو کې وو چې دیکھا جائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے دا بتا تا پتہ ہو لگی چې اوش پکم اڑخ کی دی چې اوش اللہ ہوئے بس یعلم الذین ظلمو کم خلق چې ظلم کرے رٹول نوی ظلم شرک دے رٹول نوی ظلم سرے شرک دے اللہ تعالیٰ ہوئی دی خلق تو پتہ ہو لگی ایم انقلبی انقلبون چې کم حال پتہ ہی پڑھنی دن کی دی یعنی سر شے پتہ ہی راتوں کے دے سورہ خلاصہ سورہ شعراء دا قرآن کریم دا اللہ کتاب دے پیغمبر ته وایي ته نا امید کېږه ما او کافرانو ته تنبیه ورکړه چې دا څه کوئ د دې انجام به فیس کوئ واقعا د موسی علیه الصلات والسلام دې لپاره چې پیغمبر علیه الصلات والسلام ته حوصله ورکړي تاسو همت وایي که حوصله انکرج کول حوصله چې پیغمبر علیه السلام ته حوصله ورکړي چې موسی علیه السلام ته وګوره دنیوي اعتبار سره سمرہ لوی ظالم حکمران سره دا مقابله او هغه ظالم حکمران غوستل مختلفو طریقو سره چې دا موسی علیہ الصلات والسلام خاموش کی ځکه اوس چاته ستا خبرې خې نه لګي نو هغه کله ستا ذات باندې حمله کوي کله ستا خلاف پروپاګاندا کوي کله په مخ مخ د دروس په کومه خبره کوي چې تاسو د دې سره خاموش کی هم به عینی فرعون موسی علیہ السلام سره دغه څه کول خو الله نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته وایي چې موسی علیہ السلام ته وګوره هغه خاموش کیدوال نه وو اغه کې و پړ کول صحیح اغه ور فرعون ته وی هوکیرس صحیح مونږ امریکا کې سوې هوکیرس ته دا ستاره خبره سو پر واقع ته ولې ونه ته دا وایې شوې شه مونږ په تو کې وای صحیح ته دا وایې شوې صحیح اوس موسی علیہ السلام الله پیغمبر علیہ السلام ته کې و په ګوره لکه لکه موسی علیہ السلام خلکو خبره ته مګوره چې خلق سوې حضرت علی وای چې کون عند الله خیر الناس کوشش کوا چې د خدای نظر کې خسړې شي خلک درته خو یو که بد وي خو ته د خدای نظر کې ځان خسړې کا زمونږ کرایټیریا د بل شان دی ها مونږ وو چې خلک سوې مونږ خلکو ته ترجیح ورکو خدای په مالو خدای قانون په مالو چې خدای بس وای نه مونږ وو خلک به سوې او سو کو نو ریو حاج دی کول به وای نه صحیح بیا ځړې پات کاری یاره خدای بندا د شریعت خلاف دی دا د الله د حکم خلاف دی خدای ته به سوې د قیامت په ورځ باندې نو موږ د عزیز مخه نه وینو د خدای مخه نیوې شو سید زبر خان سلام چې نتیجه دا شو چې الله تعالی موسی علیه السلام کامیاب کړ تکلیفونه خو تیر کړ خدای کامیاب کړ دشمنی ولا ناکام کړ واقعا د ابراهیم علیه السلام چې توګه را ابراهیم ته علیه السلام نئے قوم تک کمزوری اخکار اکلا او نه د پلار مقابله کې خاموش بیا بیان د جهنم چیرته د کفر رهبران او دا غی تابعداران به یو بل بلیم کوي یو الزام بلګي یو بل باندې. واقع د نوح علیه السلام چې هغه دعوت د الله د یووالي کما حقه ورسو نو قوم خدای غرق کړ او دلی نجات ورکړ. واقع د هود علیه السلام چې دنیاوي اعتبار سره قوم ډیر ترقی یافته قوم دنیاوي اعتبار سره دا هغه زمانې ترقی یافته قوم خود پیغمبر دعوت چې کله رد کړ الله تعالی فرمای انجام ستاسو وړاندې دی. واقع د صالح علیه السلام چې د مختلف معجزې باوجود دوی ایمان را نوړ نتیجې تباهي شوه. واقع د لوط علیه السلام چې اخلاقي اعتبار سره ډېر کرپټ خلکو او د پیغمبر خبرې نه منله مثالی عذاب مې ور ورکړ د ډبرو باران مې پې وړو. واقع د شعیب علیه السلام چې دا په بزنس او تجارت کې چیټر و خائنان خائن وای او د پیغمبر خبرې نه منله الله تباه کړ. نو اهل مکه او ته الله وای چې دا قرآن خدای نازل کړی دی جبریل راوړی دی خدای نازل کړی دی جبریل راوړی دی د پیغمبر په زړه کې امانت کړی دی ستاسو په خپله عربي ژبه کې دی پر وړاندینو کتابونو کې تذکره شوې ده د بني اسرائیلو علما یې تصدیق کړي. نو تاسو څه خدای والی چې ایمان ته نراړی د هغې نه بعد چې ستاسو الزام چې د پیغمبر باندې پیریان راځي الله ور وحی سره د پیری او د جن هیڅ تعلق نشته او پیغمبر ته حکم ونس اګین یو ځل بیا چې پیغام رسوا شروع د خپلو قریبي رشته دارو څخه وکړه ته زما دومره محبوبې چې زه ستا حرکات واچوم زما دومره خوښې چې ستا حرکتونه ګورم. دا الزام چې دی شاعر دی خدای وایي که شاعر وي نو بیا تاسو ګمرهانو خو به یقینا اتباع کړې وه ځکه شاعران دا سرګردان خلک دي مګر چې څوک د ایمان او د عمل صالح مالکان دي او خپلو شعرونو سره الله ډېر یادوي دوی داسې نه دي. او آخرني آیات کې وارننګ دی چې زر به تاسو ته پته ولګي چې تاسو کوم حالت ته منتقل کیدونکي یې. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ارحمنا بالقران العظيم وعلمنا ما